NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds gisteravond extra beveiligd. Er staan zwarte schermen en er is meer politie rond het gebouw. Waarom willen de burgemeester en de politie niet zeggen? Volgens burgemeester Van Zanen waren er al extra maatregelen bij de Israëlische ambassade, maar is gisteravond besloten tot meer zichtbare maatregelen. Rond het politiebureau in Apeldoorn, waar twee mannen vastzitten voor een boerenprotestactie, is het vannacht rustig gebleven. Op sociale media werd opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen de mannen te bevrijden. De burgemeester van Apeldoorn had daarom een noodbevel afgekondigd. 158 grote beleggers dagen ING voor de rechter, omdat ze vinden dat ze niet goed zijn geïnformeerd over de problemen met het anti-witwasbeleid van de bank. Ze zeggen dat ING koersgevoelige informatie heeft achtergehouden en willen daarom een 500 miljoen euro van ING. De bank spreekt het verhaal tegen. En in de Amerikaanse staat Florida is de klimaatsatelliet PACE gelanceerd. Die satelliet gaat onderzoek doen naar de atmosfeer en oceanen, onder meer om de klimaatverandering beter te kunnen voorspellen. Aan boord is ook een Nederlands instrument dat fijnstof gaat meten. Ruimtevaartorganisatie NASA en SpaceX wilden de satelliet eerder deze week al lanceren, maar vanwege slecht weer werd het twee keer uitgesteld. Het weer bij ons bewolkt en in het zuiden van het land regen. Daar is het ongeveer 5 graden. In het noorden droog, maar met 2 graden wel iets koeler. En daar kan ook wat natte sneeuw vallen. En dan de ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits is op veel plaatsen voorbij. Rond Utrecht en Den Haag staan nog wel een paar oplossende dagelijkse files. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag, tussen de Keteltunnel en Ypenburg, langzaam rijden over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ook een kwartier extra reistijd op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Bleiswijk en Voorburg. En op de A27 van Breda naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer. Het oponthoud is 10 tot 15 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen. Spraakmaker vandaag is Jennis de Mol, ambassadeur in Oekraïne, maar nu even in Nederland. Fijn dat u er bent. En u was denk ik vanmorgen ook onaangenaam verrast door het nieuws van vannacht. The yeas are 49, the nays are 50. The motion is not agreed to. Ja, geen nieuwe steun voor Oekraïne vanuit de Verenigde Staten. We spreken u later deze uitzending over de gevolgen van deze beslissing. Maar natuurlijk ook over uw werk in Oekraïne. Voor het Mediaforum is hier alvast Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Ook welkom, Ingrid. Goedemorgen. Na 10 uur gaan wij het onder meer hebben over de beeldvorming rond de formatie. Is het terecht dat Omtzigt de schuld krijgt van alles? Maar we beginnen deze uitzending, zoals altijd, met de stelling in stand.nl. En die is vandaag: het is goed dat er sneller wordt opgetreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Op verschillende plekken gooiden boeren afval op de snelweg. Honderden mensen van Extinction Rebellion bezetten vanmiddag de A10... om te demonstreren tegen het beleid van ING. Het wekt vooral woede. Ik vraag me echt af, waar zijn we mee bezig? Wat heeft dit te maken met gewoon demonstreren? Het zijn ronduit misdrijven die gepleegd zijn. De politie en het Openbaar Ministerie gaan harder en sneller optreden. Kwam er uit een spoedoverleg met demissionair minister Jesselbus. Waar is de grens tussen een demonstratie en gewoon de boel verstoren? Wat we gisteravond hebben gezien, dat is gewoon misdrijf. Als je op het Malieveld gaat staan, dan is er geen haan die ernaar kraait. En dat hebben we ook al 40 jaar geprobeerd. Mijn spraakmaker vandaag is, zoals gezegd, Jennis de Mol, ambassadeur in Oekraïne. Goedemorgen. Aan de grens met Oekraïne waren ook boerenprotesten, ja, een tijdje geleden, van Poolse en Slovaakse boeren. Die wilden voorkomen dat Oekraïnse boeren hun producten in de EU zouden brengen, goedkoper. Dat ging er niet zo heftig aan toe, hè, als hier. Nee, dat waren blokkades. Dat had te maken met het verwijt richting Oekraïne dat er marktverstoring plaatsvond, in de Europese Unie. En dat daardoor ook de prijzen voor landbouwgoederen omlaag gingen. En dus ook het verdienvermogen van de boeren in Polen, Roemenië, Slowakije onder druk kwam te staan. Ja, er demonstreren nu heel veel boeren in Europa, maar dus ja, bijna allemaal om verschillende redenen, zou je kunnen zeggen, met één gemene deler. En dan is dan toch wel de Europese Unie. Ja, schijnbaar staat het boerenbedrijf enorm onder druk, economisch gezien. En daar zitten verschillende redenen aan. En je ziet het nu overal in Europa. Ja, snapt u dat momentum ook? Want er komen natuurlijk verkiezingen aan. Ja, er komen verkiezingen aan, Europese verkiezingen. Ik denk dat zeg maar de problematiek, of het nou stikstof is of verdienvermogen of de toekomst van zeg maar de Europese Unie, dat allemaal is een soort, zit in een soort van snelkookpan en enorm veel emotie. En dat komt er allemaal uit op dit moment. Ja. Heeft u er ook begrip voor? Nou, ik begrijp de boeren zeker. In die zin dat, als ik kijk naar Nederland, we zijn heel lang trots geweest op de boeren en op wat ze voor elkaar hebben gekregen. Ik draag dat ook uit in het buitenland. En tegelijkertijd zie je nu dat er een sfeer is ontstaan waarbij de boeren een deel van het probleem zijn. En ik denk dat die problemen heel lang niet zijn geadresseerd. Die zijn voor ons uitgeschoven. Mm-hmm. Nou, dat kan niet doorgaan, is evident nu. En de druk op de boeren is enorm geworden. Terwijl tegelijkertijd, het zijn gewoon ondernemers die ook zeg maar een toekomst moeten gaan plannen. Ja. Dus ik heb er ook begrip voor hun situatie. Ja, en zij zijn niet de enige Ingrid Spijkers die het gevoel hebben onder druk te staan. Of dat we op een belangrijk kantelmoment in onze geschiedenis zitten. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar de kant van de demonstrant van Extinction Rebellion. Er wordt steeds meer gedemonstreerd in Nederland. Ja, en demonstratierecht is natuurlijk heel goed dat wij dat hebben. En demonstreren en opkomen voor je rechten ook. De manier waarop kan je natuurlijk wel wat van vinden. Hè, wat de afgelopen week is gebeurd. En ik ben ook wel wat genuanceerd in boerenactie. Hè, om dat woord te gebruiken. Want de vraag is, staan daar altijd boeren? En ik heb net als u heel veel begrip voor de situatie waarin de boeren zitten. Mm-hmm. Maar dit is niet de manier. En ik snap de emoties wel. En ik denk echt... 2019 zijn ze voor het eerst de straat op gegaan met hun trekkers. We zijn nu bijna 5 jaar verder. Wat is er nu in die 5 jaar gebeurd aan de situatie van de boeren? Ja. En ik denk dat je daar eens even heel goed naar moet kijken en die verhalen op moet halen. En er moet gewoon echt wat gebeuren. En ik zou... De LTO is natuurlijk weggelopen van de onderhandelingstafel. Dus wie staat erop? En kom eruit. Want het is super complex. Dus ik kan wel heel makkelijk zeggen, kom eruit. Ja. Je hebt het nu specifiek over de boeren. Maar ik noemde ook al even de klimaatdemonstranten. Ja. Ze kiezen niet meer voor het Malieveld. Nee. Er wordt gekozen voor acties die echt ook verstorend zijn voor de samenleving. Er zijn ook heel veel mensen die zich daaraan ergeren. Maar goed, je hoorde ook in het audioblokje dat er werd gezegd, op het Malieveld maak je geen indruk meer. Mm. Klopt dat? Nou, dat weet ik niet of dat niet zo is. Ik denk met hoeveel vaak en hoeveel je komt, ik denk dat je nu ook een ander effect bereikt. Dat mensen denken, mensen krijgen er ook een hekel aan. Je krijgt er echt een soort van, om het woord maar weer te gebruiken, zo'n polarisatie. Ja, en agressie. Het helpt niet om het gedrag. Weet je, agressie roept. En dat zie je nu ook. Oké, de boeren gaan heftiger protesteren. Extinction Rebellion. Wat gaan wij doen? Harde straffen. Nou, en daar gaan we. En wat schieten we op? Ja, uiteindelijk zijn agressie en bedreigingen zijn onacceptabel in onze samenleving. Dus, ja. Maar snappen jullie wel de opstelling van justitie? Van we gaan dit nu... Ja, zeker. En zeker dat je gelijke monniken gelijk kappen. Ja? Ja. Want eerst en kan dat ook? Want de ene demonstratie is natuurlijk de andere niet. Nee, de uitspraak is natuurlijk wel heel lastig. Want dan moet je erbij zijn en kun je dat handhaven. Maar dat je nu echt ingrijpt op wat er maandag in de buurt van Apeldoorn op de snelweg is gebeurd. En vlakbij een woonwijk, dat vind ik heel terecht. Ja, en als het dan gaat om Extinction Rebellion, om maar eventjes weer die vergelijking te maken. Dat is een andere vorm van demonstreren. Dat is ook wel een weg bezetten. Maar dat zijn mensen die gaan zitten op een weg en dat is het. Ja, maar... steken niks in de fik, zal ik maar zeggen. Maar je vind je toch, want dat mag ook niet, hè? Dat mag ook niet. Dus dan moet je wel een lijn intrekken. Ja. En we gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. John van de Zeeuw belde ons vanmorgen om te reageren op deze uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind mensen hebben het recht om te demonstreren. Onafhankelijk van wat ik ervan vind, van de ene of de andere club. Ik vind wel, als je dus snelwegen blokkeert... Ja, weet je, bij Extinction Rebellion is het nog goed gegaan. Maar voor zelfdraad klapt de volgende keer iemand achter op mijn file op de A10. Dus ik vind dat wel een heel groot risico. Ten opzichte van wat er gebeurd is bij Apeldoorn. Ja, als jij willens en wetens asbest op de weg gooit en opvuren. Dan neem je wel het risico dat delen richting een woonwijk gaan die kankerverwekkend zijn. Dus dat vind ik wel heel schadelijk. Veiligheid is bij u een belangrijk onderdeel hiervan. Ik vind met dat asbest, daar wordt wat luchtig over gedaan, maar dat is een kankerverwekkende stof. En dat gaat naar een woonwijk van mensen die er niks aan kunnen doen. Mm-hmm. Dus dan vind ik, ja, weet je, doe even normaal op zo'n moment. En dat mag van mij aangepakt worden. Maar nogmaals, iedereen heeft het recht om te demonstreren wat je er ook van vindt. En er is op dit moment in Nederland natuurlijk best wel veel onvrede. Ja. Maar ik vind wel dat die actiegroepen, of je nou een boer bent of een milieuactivist, even na moeten denken dat er nu mensen gepakt worden die het ook niet eens zijn met dingen. Ja, maar bent u persoonlijk de dupe geweest al van een demonstratie? Heeft u ergens vastgestaan bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, ik woon zelf in Den Haag. Dus als die boeren door het Westland trekken, dan heb ik daar ook last van. Ja. Dat vind ik op zichzelf niet erg, want er is natuurlijk wel de een en ander aan de hand. Maar ik vind snelwegen, vuren op aanleggen, asbest, ja, dat gaat gewoon te ver. Mm-hmm. Er was trouwens één ding wat mij opviel van uw collega hiervoor. Die zou bereid later ook beroepsdemonstranten bellen. Ja, ik hoop niet dat we die hebben in Nederland. Dat er mensen staan die echt wat doen. Niet dat er één staat bij Extension Rebellion en volgende week bij de boeren. Ja, ja, dat verschil is altijd lastig te onderscheiden in ieder geval. Ik zou dat als journalist niet meteen kunnen zien, maar mensen die er regelmatig bij zijn, die zullen ze denk ik wel herkennen. Ja, maar ik had zoiets in de reis. Nou ja, als je tegenwoordig als beroep demonstrant hebt, dan gaat het erg ver. Maar, ja. Maar kijk, ik snap dat mensen demonstreren, wat je er ook van vindt. Maar ja. Je moet niet zorgen dat er gewoon een burger daar last van heeft. Ja, of gevaar loopt. Een van de maatregelen waarvan we weten dat ze die zouden willen, is het direct beboeten. Ziet u dat als... Ja, iets wat een oplossing zou kunnen zijn, als je van een oplossing kunt spreken. Iets wat fair zou zijn. Ik denk dat als je op een snelweg zit, dat iedereen die daar zit, willen ze weten, weet dat je iets afsluit waar een ongeluk zou kunnen gebeuren. Dan zou je ze een boete moeten geven, ja. Ja, dus dat vindt u wel een goed idee. Om dat bij iedereen te doen. Ja. Ja, kijk, als je demonstreert op het Malieveld, doe je niemand kwaad. Dank u wel. John van der Zeeuw was dat, die belde ons vanmorgen. Peter Boers belde ons ook, omdat hij ervaring heeft met demonstreren, maar zelf wel op zeker moment een grens bereikt. Ja, ik ben klimaatactivist. Ik zing elke eerste maandag van de maand klimaatliederen. Dat is dan op een pleintje waar niemand hinder daarvan heeft. Of ze moeten muziek echt lelijk vinden, maar meestal vinden ze het wel mooi. Maar soms zit ik ook op de A12 of op andere blokkades. En als er niet genoeg druk wordt uitgeoefend, zodat mensen ervaren, voelen dat er echt iets aan de hand is, dan gebeurt er niets. En zelf ben ik dan wel weer van, als we onze punt hebben gezet, we hebben een straat geblokkeerd en de politie zegt weggaan, ik ga gewoon weg. Blijven heel veel natuurlijk wel zitten. En omdat ook bij Extinction Rebellion een doel is om het systeem te ontwrichten. En dat is zeg maar niet mijn bedoeling. En ook zeker als iets vernield wordt. Als klimaatactivisten een raam besmeuren waar je het niet meer vanaf kunt halen met gewoon water en zeep, zeg maar. Ja, dan denk ik, laten betalen. Ja, absoluut. Peter Boers was dat, die zelf ook demonstreert. We krijgen veel reacties binnen via de Radio 1-app. Zo schrijft Gert-Jan Alberts, hier tegen optreden en streng straffen is ook noodzakelijk om het draagvlak voor het opleggen van boetes bij bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen in stand te houden. In toenemende mate krijgen welwillende burgers het gevoel door de overheid gepakt te worden voor lichte overtredingen, terwijl anderen wegkomen met zwaar crimineel gedrag. En Annelieke van der Waal ziet verschillende acties van Extinction Rebellion en de boeren. Zij zegt in de Radio 1-app, XR noem ik het maar even, is een vorm van geweldloos verzet. En deze organisatie propageert dat ook. XR kondigt blokkades aan, maakt afspraken met hulpdiensten, vernielt niets en brengt niemand in gevaar. Dit is bij de boeren anders, onaangekondigd. Brandstichting kan onverwacht overal zijn, belemmert hulpdiensten, asbest verspreiden, et cetera. Ja, we hebben natuurlijk voor deze uitzending contact opgenomen met demissionair minister Jesselgus om een toelichting te vragen op het nieuws dat de politie en het Openbaar Ministerie steviger en sneller willen gaan optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Jesselgus zegt niet te kunnen reageren en verwijst door naar de politie en het Openbaar Ministerie. Maar die wijzen op hun beurt weer naar elkaar en kunnen eveneens in deze uitzending niet verder toelichten wat nou dat steviger en sneller optreden precies inhoudt. We gaan naar Mick van Wely, misdaadverslaggever van de Telegraaf. Welkom, Mick. Goedemorgen. Ja, hoe moeten we hier nou chocola van maken dan, hè? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ik denk als je het hebt over maatregelen, dan is dat meestal snel echt. Heel snel berichten van personen die overtredingen maken. Of hoge boetes, meer capaciteit. Ik denk dat je aan dat soort maatregelen moet denken. Ja. Maar wat ik vooral vind op het moment is dat de bonden hebben al geklaagd, de politiebonden. Al heel lang is er heel veel druk op de capaciteit van de politie door een combinatie van de pro-Palestina demonstraties en de Extinction Rebellion snelwegbezettingen en andere acties. En dat kost verschrikkelijk veel capaciteit. Mm-hmm. En er wordt dan wel gezegd, ja, dat hoort erbij. En naar voetbal moet je ook mensen sturen. Nee, voetbal is een noodzakelijk kwaad. Dus dat is heel wat anders. En je kunt wel zeggen, ja, maar er worden gewone agenten ingezet. Al die mensen, die capaciteit die nu wordt ingezet, dat zijn mensen uit allerlei geledingen van de politie. Die moeten ook vervangen worden. Er liggen overal enorm veel zaken op de plank. Zedenzaken, geweldzaken, cybercriminaliteitszaken. Dat blijft allemaal liggen. Ja. En zeker het licht van wat je nu ziet in Nederland, hè, de explosie in Rotterdam, de enorme aanslagengolf, er is, die gaat door omdat er geen capaciteit is om mm-hmm. onderzoek te doen. Al die capaciteit vloeit weg. Ja, maar Mick, nu lezen we onder andere in jouw krant, hè, in de Telegraaf, dus dat een van die maatregelen waarvan we dan weten waar ze over nadenken is dat sneller optreden, dat sneller meteen beboeten. Mm-hmm. Gaat ze dat dan ontlasten? Je zult iets moeten doen, denk ik, tegen de totaal uit de hand gelopen demonstratiedrift en vooral gewoon de regelrechte terreur die nu is. Je moet iets doen om te zorgen dat het afneemt en dat ze schrikken. En dat is een middel. En of dat gaat lukken, dat valt te bezien. Dat is moeilijk van tevoren te zeggen. Want het is natuurlijk toch ook al zo, Mick, dat als er demonstraties zijn en er worden wetten overtreden, dat er worden achteraf ook wel boetes uitgedeeld. Lukt niet altijd. Bij XR zie je bijvoorbeeld, was het onlangs 1000 demonstranten opgepakt en uiteindelijk weer allemaal heen gezonden vanwege gebrek aan capaciteit OM. Dat klopt. Nou, als je het doet, moet je het consequent doen. En dat is heel belangrijk en structureel. Maar er zijn niet zoveel andere middelen. Ik bedoel, wat kun je anders doen? Zelf wegen gaan blokkeren en zorgen dat protesterende mensen niet komen. Het is best wel een dilemma. Maar er is duidelijk een grens overschreden. En ik vind dat hier ook wel een soort moreel iets speelt. Namelijk, hoe haal je het in je hoofd om te zorgen voor zoveel capaciteitsdrugs en zoveel ellende. En bij de boeren is het regelrecht terreur. Terwijl het land in de fik staat. Ja. En dan even over het afschrikwekkende effect dat hiervan uitgaat. Hè. Denk je dat dat iets gaat doen? Want dan hoop je dus eigenlijk op deze manier preventief ervoor te zorgen dat mensen niet gaan. Dat je een drempel opwerpt. Van let op, zodra je daar gaat zitten, zodra je iets doet, krijg je een boete. Ja, dat is moeilijk. Er is ook altijd discussie geweest bij bijvoorbeeld snelrechtszittingen rond oud en nieuw. Hè, en of tegen hulpverleners. In praktijk blijkt daar toch niet heel vaak wat van terecht te komen. Dus dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat als er flinke boetes worden uitgedeeld, dat er altijd, en dat wordt van tevoren goed gecommuniceerd, en dat gaat op een gegeven moment, zinkt dat rond tussen de demonstranten, mm-hmm. dat het toch wel een zekere afschrikkende werking heeft. Ja. Maar dan moet je ook wel het consequent doen en zo ook innen. En het niet alleen maar houden bij dreigen. Wat is er verder nog nodig? Want dit alleen is niet genoeg, hoor ik jou ook een beetje zeggen tussen de regels door. Ik weet het antwoord niet. Ik denk gesprekken voeren. En kijk, het dubbele is, aan de ene kant wil je natuurlijk niet dat mensen door terreur, want dat is het ook bij Extinction Rebellion, ook bij de boeren, dat ze daarmee afdwingen wat ze willen bereiken. Mm-hmm. Aan de andere kant moet je is het belangrijk om in gesprek te gaan en om te voorkomen dat het erger wordt. Ja, Niels stelt een vraag in de Radio 1-app. Moeten we niet een onderscheid maken tussen vredelievende demonstraties en mensen die voor iedereen en de wereld opkomen en mensen die puur voor zichzelf en met agressie demonstreren? Ik denk het zeker. Kijk, waar moet je snelweg gaan blokkeren als je ook op het Malieveld kunt gaan demonstreren? Je had net iemand in de uitzending die liedjes zingt en dat soort dingen. Doe dat alsjeblieft. Bijvoorbeeld bij de XR-demonstratie in de pro-Palestina, daar weet de politie dat er heel nauw gecommuniceerd wordt tussen beide groeperingen om bewust zand in de motor te strooien van het politieapparaat. Dus bewust op plekken samen te demonstreren, dat heeft niks met idealen te maken. Dat is gewoon de boel frustreren, opzettelijk. En dat is wat aandacht vragen voor hun punt. Ik had wel begrepen dat ze bij bijvoorbeeld XR heel vaak wel contact hebben, ook met de hulpdiensten bijvoorbeeld en de gemeente. Ongetwijfeld, maar volgens mij is een flink aantal keren totaal onnodig snelweg geblokkeerd. En dat kost verschrikkelijk veel capaciteit en ik vind het echt onzinnig. Dankjewel, Mick van Wely was dat, misdaadverslaggever van De Telegraaf. Gaan we naar Siger Sloot, hij is acteur en ook activist voor Extinction Rebellion. Goedemorgen, Siger. Goedemorgen. Harder optreden, zijn jullie het vast mee oneens? Nou, ik vind het extreem belangrijk dat we een enorm verschil maken tussen vreedzame demonstranten en demonstranten die geweld gebruiken. Het feit dat nu door minister Jezilkus zowel de terreuracties van de boeren op één hoop worden geveegd met vreedzame acties van bezorgde burgers, vind ik echt krankzinnig. Vind ik echt populistisch en levensgevaarlijk. Ja, je zou ook kunnen zeggen, allebei de demonstranten doen iets wat niet mag, en dat is in den beginnen een snelweg blokkeren. Dat is verboden in Nederland. Nee, het is heel simpel. Demonstreren mag. Totdat je geweld gebruikt, dan vervalt het demonstratierecht meteen. Daar is niks moeilijks of onduidelijks aan. En dat het Openbaar Ministerie en politie nu gewelddadige boeren en vreedzame klimaatactivisten op één hoop gooien, dat vind ik echt schandalig. Dat vertroebelt namelijk de volledige, absolute helderheid van de wet. Het is ook zo dat, kijk, dat ze nu hebben aangekondigd dat er meer, dat er direct beboet zal worden. Nou ja, wij zien dat met volledige rust tegemoet. Want de rechters vinden niet voor niks tot nu toe het absoluut niet nodig om boetes op te leggen bij klimaatactivisten. Omdat uit meerdere rechtszaken is gebleken dat het houdt geen stand. Nee, maar het Openbaar Ministerie denkt er wel anders over. Die zegt het blokkeren van de snelweg is op zichzelf gevaarlijk en verboden. Het blokkeren van de A12 specifiek is niet toegestaan onder het recht op demonstratie. Nou, ten eerste demonstreren, ook het blokkeren van een snelweg kan onder het demonstratierecht vallen. Dat heeft de Europese Hof besloten. Maar zonder dat we in dat soort finesses willen komen. Het is niet onbelangrijk natuurlijk. Hè, want dat is natuurlijk precies ook waar een beetje de kern zit nu bij mensen. Het gaat niet om ben je het eens of oneens met de demonstranten, maar in hoeverre breng je andere mensen in gevaar en ontwricht je de samenleving. En mensen zeggen ook, ja, dan, waarom sta je niet op het Malieveld? Maar daarom zeg ik, het is extreem helder op het moment dat je mensen in gevaar brengt. Als je geweld gebruikt, dan vervalt het demonstratierecht. Dat is het probleem nu, wat mij betreft, bij de boeren die met terreuracties hun zin doordrijven. Wij jullie voor die over één kam geschoren dan? Ja, het is absurd. Ik vind het echt absurd dat wij over één kam worden geschoren. En het is een zeer bewuste populistische keuze van de VVD om dat te doen. Maar er is een levensgroot verschil. En ja, we zijn ons ervan bewust dat onze acties overlast veroorzaken. We proberen dat tot een minimum te beperken. We overleggen inderdaad altijd met hulpdiensten. Wij hebben contact met de politie. We zorgen sowieso dat het vreedzaam verloopt. En we zijn ons ervan bewust dat het gevaarlijk is. Of dat het overlast veroorzaakt. Maar ja, we zitten in een klimaatcrisis, een ecologische crisis. Ja. Dreiging voor onze volksgezondheid, ons welzijn, onze veiligheid. Nee, zo staan jullie er overduidelijk in. Vraag is het uitvoerbaar? Of zeg je nou, kan het eigenlijk wel omzeilen ook? Als zij willen dat ze meteen een boete uitdelen, dan kunnen we dat wel omzeilen? Het is symptoombestrijding. Kijk, wat we nodig hebben is dat de overheid zijn grondwettelijke zorgplicht serieus neemt en er dus alles aan moet doen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. En ik vind het onbegrijpelijk dat in plaats daarvan nu wordt ingezet op harde aanpakken van vreedzame demonstraties. Ja, omdat er gezegd wordt, kan ook op Malieveld. Zelfde boodschap en dan voor iedereen veilig. Ja, maar dat hebben we al 50 jaar geprobeerd. En al 50 jaar stijgt onze uitstoot. Dus de tijd van vriendelijk vragen is wel voorbij. Omdat we politici hebben die niet in actie komen, niet willen doen wat nodig is. Die gewoon eigenlijk hun zorgplicht naar de Nederlandse burgers niet nakomen. Dankjewel, Siger Sloot was dat. Acteur en activist voor Extinction Rebellion. Gaan we naar Gerrit Schaafsma. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gepromoveerd op klimaatverandering en burgerlijke ongehoorzaamheid. Kan zoiets als wat het OM en de politie nu willen, kan het recht op demonstratie aantasten? Ja, het is een interessante vraag. In Engeland is de wet onlangs gewijzigd, waar het wordt heel veel gevaarlijker om deel te nemen aan protest. En je kan een gevangenisstraf van 2 jaar krijgen als je als een groep langzaam door de straat loopt. En die soort wetten en die soort acties kan een chilling effect hebben. Ja. En mensen moeten zich zorgen maken over allerlei zaken, niet alleen over de klimaat of de landbouw. En zo'n chilling effect kan ze bang maken om te protesteren. En dat, denk ik, is gevaarlijk voor de democratie. Ja, maar goed, dat is in Engeland. Daar is hier volgens nog geen sprake van. Hier zeggen politie en openbaar ministerie een weg blokkeren. Dat vinden wij, mag niets verboden. En dus krijgt iedereen die dat doet, ongeacht je standpunt, daar een boete voor. Meteen. Ja, maar ik denk dat er een groot verschil tussen de boeren en Extinction Rebellion in termen van de specifieke acties dat ze ondernemen en de mate van geweld en gevaar dat ze zich meebrengen. De boeren gebruiken enorme trekkers en steken branden aan terwijl XR gewoon rustig op de snelweg zitten. Beide zijn misschien illegaal, maar ze hebben een heel andere karakter. En ik denk dat daar rekening mee moet worden gehouden. Maar dan zou je kunnen zeggen, dan krijgt de vreedzame demonstrant een lagere boete dan de andere demonstrant. Ja, als je het daarin zoekt. Ja, zeker een lagere boete als het moet. Zeker. Ja. Kan er volgens jou ook actie gevoerd worden op een manier die wel genoeg aandacht genereert, maar niet per se de veiligheid en de openbare orde verstoort? Ja, wel, volgens mij is die acties van XR of op de A12 en zo, dat brengt niemand in gevaar, volgens mij. Maar zoals we zien, we hebben afgelopen 20, 30 jaar veel optochten op de Malieveld en op Museumplein en zo in Amsterdam. En het lijkt op het geen verschil gemaakt bij de overheid. Vooral over die subsidies voor de fossiele brandstofindustrie. En ik denk veel mensen voelen dat hier is een probleem dat we gewoon niet met gewone protestacties kan oplossen. Dank, Gerrit Schaafsma was dat. Gaan we naar VVD-Kamerlid Ingrid Michon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde net een spreker zeggen, ja, dit is nou typisch een populistische VVD-actie. Om deze demonstranten over één kam te scheren. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik het natuurlijk volstrekt niet mee eens. Nee, dat dacht ik. Maar vertel even, waarom is dit een goed idee, vindt u? Nou kijk, demonstreren is een heel belangrijk recht. En daar wil ik ook helemaal niets aan afdoen. Laat ik dat voorop stellen. Het gaat mij ook helemaal niet om het waarover iemand demonstreert. Daar moeten we ook vanaf blijven. Het enige wat mijn punt is dat demonstratierecht geen vrijbrief mag zijn om wetten te overtreden. En dat zie je dus steeds meer gebeuren. En ik vind dat we daar gewoon een discussie over moeten voeren. Ja, maar nu zeggen klimaatdemonstranten, ja, wacht heel even, wij gaan op een weg zitten en wij doen verder niks, we zingen wat liedjes. En andere demonstranten, die steken asbest in de fik. Hoe kun je die nou met elkaar vergelijken en over één kam scheren? Ze overtreden allebei de wet. De demonstranten die op hun weg gaan zitten, die demonstratie is verboden en ze gaan alsnog op hun weg zitten. Ze lijmen zich vast. Ze luisteren niet naar een bevel. Nou ja, ze overtreden allerlei zaken die we met elkaar hebben afgesproken dat niet mag. Dus ze bekladden een muur, ze lijmen zich vast, ze volgen geen bevelen van de politie op. Ja, dat zijn allemaal zaken waarvan wij met elkaar hier hebben afgesproken dat het niet mag. Dus wat het ene niet mag, ja, dan mag het andere ook niet. En ik ben het volstrekt met u eens, hè, dat asbest dumpen, nou, dat gaat nog 10 stappen verder. Maar het mag beide demonstraties, daar gebeuren zaken waarvan wij met elkaar hier hebben gezegd in het land dat we dat niet willen hebben, dat niet mag. Nee, en hoe gaat het dan met die boete? Is het dan ook gelijke monniken, gelijke kappen? Je blokkeert de snelweg, allemaal dezelfde boete? Daar gaat het nu niet om in deze discussie. Wat we van de week hebben, natuurlijk naar aanleiding van de boerendemonstraties, heeft de minister ook met het Openbaar Ministerie gesproken om te zeggen, ja, zorg dat je ook degene die dit doet, dat je die ook ziet en dat je die kan identificeren en dat die ook daarmee een opvolging krijgen, dat ze daar niet straffeloos mee wegkomen. Dus het ook nogmaals, het gaat mij niet om wie wat doet en waarvoor je strijdt. Ik vind dat wij hier, zoals we het hebben afgesproken, als jij wetten overtreedt, nou, dan moet je daar ook reactie op krijgen. En dat is nu steeds minder het geval. Dank u wel voor het reageren. VVD-Kamerlid Ingrid Michon was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is goed dat er sneller wordt opgetreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Het is een wisselend beeld. Het is maar net natuurlijk met wie je het eens bent, hoor ik ook zo tussen de regels van de luisteraars door. Maar de discussie gaat verder in de spraakmakerscommunity. Lisette Hendricks is het eens met de stelling, maar noemt het ook te laat. Het is wrang dat er vanuit de wetgevende macht verschil wordt gemaakt tussen de verschillende actiegroepen, als dus Hendricks. Extinction Rebellion is volgens haar vanaf het begin weggezet als vandalisten, terwijl de boeren in Den Haag zijn doodgeknuffeld. Nou, wilt u hierover meepraten? Er valt nog genoeg over te zeggen. En u bent nog geen lid. Meld u dan vooral aan via spraakmakerscommunity.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Vanavond in Pointer. In veel huizen is het zo koud dat huurders kampen met hoge stookkosten, vocht en schimmel. Huizen met de slechtste energielabels worden daarom als eerste verbeterd. Maar kloppen die labels wel? Energielabel aan. Maar je staat gewoon 40 centimeter onder water hier. Pointer. Vanavond om 8:45 bij Caro en CRV op NPO 2. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee. Den Haag. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Het NSC van Pieter Omtzigt is voorlopig uit het formatieproces gestapt. Maar als we de peilingen moeten geloven, is ongeveer de helft van de NSC-leden het daar helemaal niet mee eens. Maar de andere helft dus wellicht wel. Hechten we niet een beetje te veel waarde aan die peilingen en meningen van de achterban? Dat en meer straks in het Mediaforum. Nu eerst veiligheidsmaatregelen bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Daarover meer het NOS-journaal met Kirsten Klok. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds gisteravond extra beveiligd. Waarom dat nodig is, willen de burgemeester en politie niet zeggen. Om het gebouw staan zwarte hekken, zegt deze verslaggever van Omroep West. Aan alle kanten van het gebouw staan ook politiewagens. En daar zitten zwaar bewapende politieagenten in. Want je hebt wel eens een wapenstok en een dienstpistool. Maar dit is een andere koek. Dit zijn mitrailleurs en allerlei andere vuurwapens die ze aan hun vest hebben hangen. Volgens burgemeester Van Zanen waren er al extra maatregelen rond de Israëlische ambassade. Maar is gisteravond besloten tot meer zichtbare maatregelen. De Rabobank heeft de jaarcijfers over 2023 bekendgemaakt. En de bank staat er goed voor, zegt economieverslaggever Tom Opheikens. Net zoals alle banken eigenlijk hebben ze gewoon een heel erg goed jaar gehad. Een verdubbeling van de winst bijna. Dan kom je ruim boven de 4 miljard uit. Heeft natuurlijk te maken met die opgelopen rente, waar ze aan de ene kant van profiteren. En aan de andere kant komen ze ermee weg om dat niet helemaal door te geven dus aan hun klanten. Tegelijkertijd zie je ook wel bij Rabobank dat de kosten aan het oplopen zijn. Dat komt deels door zaken waar ze zelf voor kiezen. Bijvoorbeeld kiezen ze voor om, en dat vinden ze zelf ook belangrijk, zeggen ze dat ze huishoudens met een F of G label gaan €1000 beschikbaar stellen om dat te verduurzamen. Nou, dat is sympathiek, maar belangrijker is wel denk ik de kosten die ze maken om te voldoen aan de wetgeving voor anti-witwas en terrorismefinancieringenbeleid, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk thema bij banken. We weten dat de ING en ABN AMRO daar diep voor in de buidel hebben moeten tasten om daarover te schikken. Toezichthouders zitten hierbij ook achter Rabobank aan en ze hebben tot dit jaar gekregen om dat op orde te krijgen. Dus daar maken ze flinke kosten om daar nog meer werknemers voor aan te nemen die dat gaan controleren, die klanten. Tegelijk zag de Rabobank de personeelstekorten stijgen met 9%. Het ENA grootste pensioenfonds van Nederland stapt voor een groot deel uit fossiele bedrijven. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in totaal 97% van de belangen in olie- en gasbedrijven, zoals Shell en BP, verkocht. In Apeldoorn is het vannacht rustig gebleven na een oproep gisteravond om twee opgepakte boeren te bevrijden uit een politiebureau. De burgemeester kondigde uit voorzorg een noodbevel af om snel te kunnen ingrijpen als het uit de hand zou lopen. De universiteiten willen het aantal internationale studenten verminderen door meer in het Nederlands les te geven en minder in het Engels. Door de vele buitenlandse studenten zijn collegezalen soms overvol en is er een tekort aan kamers voor Nederlandse studenten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, denkt dat een akkoord tussen Israël en Hamas alsnog mogelijk is. De Israëlische premier Netanyahu wees gisteren een voorstel van Hamas af. Daarin werd gesproken over een tijdelijk staakt het vuren en het ruilen van gijzelaars en gevangenen. In een persconferentie schetste Blinken zijn visie voor de toekomst van de regio. Ja, op korte termijn denkt hij dan aan het doorpraten. Dat lijkt ook vandaag te gebeuren in Egypte of vanaf vandaag. Maar op langere termijn, suggereerde Blinken, is het toch ook een langetermijnvisie. Vrede in het Midden-Oosten met een Palestijnse staat, met normale relaties tussen Israël en de andere landen, en daardoor ook veiligheid voor Israël. Sander van Hoorn was dat, onze verslaggever. Blinken zei dat de bevolking van Israël moet gaan nadenken hoe duurzame vrede wel kan worden bereikt. Na meerdere keren uitgesteld te zijn, is het vanochtend eindelijk gelukt. De lancering van een belangrijke klimaatsatelliet in de Amerikaanse staat Florida. Aan boord van die satelliet zit een meetinstrument waar Nederlandse wetenschappers en technici jaren aan hebben gewerkt. Het instrument meet luchtvervuiling en het verkoelende effect daarvan op het klimaat, zegt onderzoeker Otto Hazekamp. We moeten echt dat koelend effect beter begrijpen om het klimaat beter te kunnen voorspellen. En de bedoeling is dat de klimaatsatelliet zeker 3 jaar in de ruimte blijft. Het weer, op steeds meer plekken regen. In het noorden kan later op de dag ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt tussen de 1 en 4 graden. Morgen wordt het een stuk warmer, 11 tot 14 graden dan. En dan 's middags ook wat kans op zon. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers, hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd. Morgen om 22:30 voor mijn verhaal. Op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De Amerikaanse presentator Tucker Carlson mocht, naar eigen zeggen, als enige westerse journalist Vladimir Poetin interviewen. Nou is Carlson zelf, zeker na zijn ontslag bij Fox News, niet echt onomstreden. Hoeveel waarde moeten we hechten aan zo'n interview? En als je nou weet dat er bij boerenprotesten maar weinig echte boeren te vinden zijn, moet je ze dan nog zo noemen? Dat bespreken we in het Mediaforum vandaag met Ingrid Spijkers, hoofdredacteur bij Omroep Friesland. Tessel Linders, politiek verslaggever bij Omroep Brabant. Welkom Tessel. Hi. En mijn spraakmaker vandaag is Jennis de Mol, ambassadeur in Oekraïne. En ik begin natuurlijk met jullie mediamomenten. Tessel, ik begin bij jou. De hele wereld staat in de fik. Maar in Brabant maken ze zich druk over wat ze aan moeten trekken voor carnaval. Ja, ook weer niet morgen. Overal, hè, want er zijn allemaal strikte regels. Dus in Den Bosch draag je gewoon een boerenkiel. Dus dan moet je helemaal niet in je bananenpakken uit de trein stappen, want dan word je meteen verbannen. Daar moet je echt rekening mee houden. Als je in een berg op zomer hebben ze gordijnen, hè? Ja, de vitrage. Ja. Dus serieus. Je kan niet overal in je leuk pakje ten tonele verschijnen. Ben ik 47, ik heb het nooit geweten. Nee, maar het is wel zo dat het is in Brabant zo groot. En dan moet ik het toch ook even opnemen voor mijn eigen omroep. De officiële start van carnaval in Brabant is het programma Drie Uurkes Veraf, zo heet dat. Grote show met allemaal carnavalsartiesten met een nieuwe nummer, noem maar op. En dat wordt dit keer voor de 35e keer gehouden. Inmiddels ook echt gezien als de officiële start. Daar zijn maar 3000 kaarten voor beschikbaar. En daar lopen wekenlang winacties. En als je dan een geluidje hoort op de radio, dan kan je bellen. En dan komen er 900 appjes binnen van mensen die dan op dat moment proberen zo'n kaartje te bemachtigen. Meer dan 30.000 mensen willen zo'n kaartje. Die doen allemaal mee aan die acties. En er kunnen maar 3000 mensen in. Dus dat geeft even aan wat voor sfeer er op dit moment in Brabant is. Ja, hoe is dat zo ontstaan, het Omroep Brabant? ja, dit zo heeft verworven. Ja, dat is eigenlijk gegroeid. Dus dat begon eerst met een radioprogramma. En dan in het begin moest zeggen, nou kom nou. En dat werd dan tv, kom wat verder naar voren. Dan anders ziet het er niet zo gezellig uit op beeld zoals dat gaat. En dat is met de jaren zo gegroeid dat ook echt mensen van boven de rivieren hun best doen om zo'n kaartje te bemachtigen. Het is echt een volksfeest, zeg ik dan voorzichtig. Nu ben je een politiek verslaggever. Ik was er vorig jaar op uitnodiging en ik vond het echt... Nou, ik wist niet wat ik zag. Geweldig. Oké, nu willen nog meer mensen daar naartoe. Ja. Gaan we het zo over hebben trouwens, heel even korter. Maar jij bent politiek verslaggever, ja. Tessel. Ja. Is dit voor jou dan eventjes lekker opgelucht ademhalen? Want ik weet wel dat de komende 4 dagen geen ingewikkelde... niet zoals in Den Haag op vrijdagmiddag om 4:15... Belangrijke mededelingen eruit. Nee, dat ligt gewoon echt even op zijn gat. Wat niet wil zeggen, want we hebben daar natuurlijk journalistiek... ook wel discussies over gehad... dat niet je hele website vol moet lopen met carnavalsnieuws. Want er gebeuren natuurlijk ook nog andere dingen. Mm-hmm. Dus dat is wel gescheiden, ook op de website. We hebben roeptoet gehad, zo heet Omroep Brabant gedurende de carnavalsperiode. Alle steden en dorpen hebben een carnavalsnaam, Omroep Brabant ook. Ja. Dus daar klik je op en dan krijg je al je carnavalsnieuws. Dus dat houden we wel gescheiden. Ja. Maar er is ook nog nieuws wat ermee raakt aan dat carnavalsnieuws. En dat is die drukte die je net zei. Zeker. Ja. Het wordt elk jaar groter en drukker. Mm-hmm. Vanmorgen was bij het Radio 1-journaal te horen dat er in Krabbegat, Berg op Zoom, zorgen zijn dat het zo druk wordt. Dat het zo meer op een festival gaat lijken. Met alle regels die daarbij horen. Zoals bijvoorbeeld controleren op toegangskaarten. Ja. Is dat nog een dilemma? Want je wilt verslag doen van een belangrijk volksfeest. Aan de andere kant wil je ook niet allerlei randstedelingen naar Brabant lokken. Nou ja, er wordt altijd gekscherend gezegd, haal de brug maar op. Dus laat iedereen van boven de rivieren vooral maar daar. Want het is hartstikke druk, je moet het wel zo zien. Het is echt een uitlaatklep voor die Brabants. Waarschijnlijk ook voor de Limburgers, maar daar kan ik niet over meepraten. Ja, Jennis de Mol hier aan tafel is. Nou, ik ben geen Limburger. Ik ben Noord-Brabander. Brabander. Ik verbaas me er wel over dat het een soort van festivalniveau heeft bereikt. Juist de gemoedelijkheid en de gezelligheid en de totale organiseerdheid is de charme van het carnaval, vind ik. Ja. Tegelijkertijd snap ik wel dat ook door corona en de omstandigheden... Dat je wel moet kijken wat er gebeurt op het moment dat heel veel mensen bij elkaar zitten. Het zit hem vooral in die drukte. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Breda, het centrum van Breda bestaat ook uit de wat kleinere straatjes en op die manier doorgangen van plein naar plein. Als mensen daar opstoppen, dan kan dat in potentie gevaarlijke situaties opleveren. En daar zijn burgemeesters toch wel een beetje bezorgd over. Oh ja. Dus wordt er echt met crowd control vanuit een soort headquarters, noem ik het dan maar even, gekeken. Waar kunnen nog mensen bij, waar niet? Hoe moeten we dat doen? Dus het zijn ook wel spannende dagen in die steden. En vooral in het weekend, denk ik. Hè? Want maandag, ik kom ook uit het zuiden. En maandag gingen wij altijd naar Berg op Zoom, Krabbegat, met onze gordijnen om, met onze vitrage om. En dan was het echt wel heel veel rustiger. Maar ja, dat is ook wel een hele tijd geleden. Maar ik heb wel het gevoel dat het vooral in het weekend heel erg speelt. Ja, Breda, Den Bosch, Eindhoven zijn de steden waar de mensen van buiten het makkelijkst naartoe gaan. Ja. Mm-hmm. Makkelijk te bereiken ook. En dat wordt dus wel heel goed in de gaten gehouden. Ingrid, jij wilt graag hebben over de boerenprotesten. We hebben het natuurlijk net al gehad over demonstreren en dat het OM en de politie daar sneller tegen willen optreden. Hè, vooral als mensen wegen bezetten. Nou, de afgelopen dagen zagen we heel veel boeren overal in het land demonstreren. En de vraag die jij opwerpt is, moet je het wel boerenprotesten noemen? Daar ging het hier dinsdag aan tafel ook al over. Toen was hier Sjeer Kuiper van het Nederlands Dagblad. En die verwees toen naar een artikel van onder meer het Fries Dagblad, waaruit bleek dat bij een protest bij het provinciehuis bijna geen actieve boer meer aanwezig was. Precies. Maar zoals hij het noemde, beroepsdemonstranten. En dat zorgt ook bij jullie op de redactie voor een dilemma. Hè? Daar wil jij het over hebben. We hebben het er heel veel over. Vrijdagavond werden we ineens weer geconfronteerd met een actie op de A7, hè, bij Drachten. Maandagochtend heb ik alle specialisten even bij elkaar gehaald. Jongens, hoe gaan we dit doen deze week? Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? En hoe noemen we het? In de vorige periode hebben we het heel vaak gehad over demonstranten in plaats van boeren. Ja, als je kijkt naar een aantal mensen van Farmers Defence Force, ook Mark van der Hoeven, kun je echt wel je vraagtekens bijzetten. Aantal andere prominenten, die hebben geen actief boerenbedrijf, zijn loonwerker. Het heeft Mark van den Hoeven overigens wel, hè? Maar niet allemaal, hè? Dus we hebben daar wel een aantal mensen uitgepikt, zo van die je altijd tegenkomt en zijn dat boeren. Dus we hebben het ook vaak over demonstranten en we benoemen dat ook. Wie zijn zijn deze mensen? Waar worstelen ze mee? Maar wat we ook geconstateerd hebben is van in 2019 zijn ze voor het eerst op de trekker gekropen. Jij noemde net, we hadden het eventjes tijdens het nieuws over trekkerterreur. Nou ja, welke woorden kies je? Maar ook dat je kijkt, wat is er nou de afgelopen 5 jaar eigenlijk gebeurd voor de boeren? Wat heeft de politiek gedaan? Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn we dat verhaal helemaal nu in kaart aan brengen. Want ja, dat is denk ik veel interessanter dan de volgende actie. Ja, maar betekent dat dan dat de discussie dus is dan ook, gaan we hier wel of geen aandacht aan besteden aan deze actie? Nou ja, een actie doe je meestal wel, maar dat doe je dan heel feitelijk. Wie zijn er en wat gebeurt er en hoe of wat? Ik denk dat het onze opdracht is om vooral de diepere laag te brengen. Ja. Wat speelt er nou eigenlijk precies? We hebben laatst een verhaal gebracht van, we hebben 5 miljoen kuub mest overschot. Hoe moet dat? Waar komt dat vandaan? Hoe lang weten we dit al? En wat zijn mogelijke oplossingen? Ik denk dat dat ook nog veel meer onze opdracht is om uit te leggen wat is er eigenlijk precies aan de hand. En dat is nog best ingewikkeld om dat uit te leggen. Als heel ingewikkeld. En niet alleen omdat je ook het lef moet hebben om zo'n mestoverschot, om te benoemen welke problemen dat oplevert en welke oplossingen zijn er. Er zijn natuurlijk ook weer verschillende mogelijkheden. Met als makkelijkste minder dieren is minder mest. Maar er wordt nu gekeken in Europa, hoe krijgen we die mest vergist? Dan levert dat weer groen gas op. Hoe kunnen we dat vermarkten? Dan zit er weer een verdienmodel achter, waarmee je uiteindelijk in een situatie komt dat je het kan verkopen als, ja, nee, we moeten helemaal niet van die hoeveelheid mest af, want het levert ons ook weer wat op. Mm-hmm. Dat is natuurlijk meer in het straatje van de boeren dan in het straatje van veel anderen. Nou, maar je moet ook naar de hele keten kijken. Hè? Dat is ook wat we doen. Welke rol heeft de politiek, de consument, de grote winkelbedrijven? Ja. Iedereen heeft daarin zijn rol. Dus het is ontzettend complex. Ja. Dus we zijn nu bezig met een serie om dat nog wat beter in beeld te brengen. Ja. Maar noem het dan ook geen boerenacties meer, want je zou kunnen zeggen, het is wel een actie voor de boerenzaak. Ja. Dat hangt er vanaf wie erbij zijn. Vrijdagavond was het echt een boerenactie, want dat waren trekkers. En maandag op provinciehuis was echt anders. Actie voor boeren. Jullie weten precies wie over het algemeen weten we wel wie er wel en niet zijn. Ja. Je vertelde ook dat jullie bezig zijn met een groot verhaal, hè? Want deze protestacties zijn onderhand al 5 jaar bezig. Kun je daar meer over vertellen al? Nou ja, we zijn bezig om helemaal in kaart te brengen, wat is er nou gebeurd vanaf die eerste trekkeractie tot nu? En dan zie je dat we 1% reductie hebben in de stikstof. Dat hebben we bereikt. En dat is een van de uitkomsten die we nu hebben. We zijn aan het inventariseren hoeveel boeren zijn gestopt. Wat is er politiek gebeurd? Welke oplossingen liggen er? En, even met een helikopterview. Helemaal met een helikopterview, ja. In de media ging het gisteravond natuurlijk over één man, en dat is Pieter Omtzigt. En dat terwijl hij zelf nergens te bekennen was. Nog even benadrukken dat er iemand niet aan tafel zit. Cameramensen werden speciaal uitgenodigd om de lege stoel te filmen. Is die er morgen weer? Of gaat u die wegzetten? Nou, die staat er. De stoel van Omtzigt bleef leeg. En daar had de Omtzigt moeten zitten. En volgens een woordvoerder is hij doodmoe en moet hij uitrusten thuis in Enschede. Ik had gehoopt dat hij erbij was, maar ik geloof dat hij thuis is aan het herstellen. Dus ik wens hem snel dat hij zich beter voelt. Ja, de laatste die je hoorde was Geert Wilders. Ingrid, laten we beginnen met wat je hier aan het begin van dit audioblokje hoorde. De camera mag erbij om de lege stoel te filmen. Ja, zo heb jij het gehoord. Ja, heel erg. En de laatste quote van Geert Wilders. Ik geloof dat hij bij moet komen. Dus ik wens hem vanaf hier heel veel beterschap, sterkte. Ja, sterkte is wel een ingewikkeld woord in deze. Ja? Leg uit. Nou, sterkte impliceert dat het heel slecht met hem gaat. En dat is wat anders dan hij is moe. En dat grijpt natuurlijk terug op de tijd dat de Omtzigt overspannen thuis zat. En daarmee weet je met één woord de betrouwbaarheid van de Omtzigt onderuit halen. Kan deze man het allemaal wel aan? En twijfelzaaien is natuurlijk... Dat gevoel heb ik er ook heel erg bij. Ja? Je zou ook zeggen, je ziet ze ook wel een deur op een kier houden voor Pieter Omtzigt. Ja, maar hij kan niet anders. Zonder Pieter Omtzigt krijgt hij dit niet voor elkaar. Dus die deur openhouden is een absolute lifeline voor het kabinet dat Wilders voor ogen heeft. Mm-hmm. Ja. Waar hebben we dan naar gekeken gisteren? Dus aan de ene kant hoor je een politicus, zeg jij, Tessel, waarin ik hoor, die wil Omtzigt toch enigszins beschadigen, kleiner maken. En aan de andere kant tegelijkertijd is de boodschap, maar je bent nog wel welkom aan tafel. Is dat waar we naar gekeken hebben gisteren? Ja, in mijn beleving wel. Wat ik wel heel ingewikkeld vind aan deze formatie, en dat is misschien politiek spel, waar ik wel eens... Dat ik denk, oké, okay, je gaat elkaar... Arjen Lubach had zo'n mooie matrix gemaakt van die heeft die beledigd. Het sneerschema. Het sneerschema. Ja. En dat ik denk, oh ja, dus zo ga je met elkaar om. Je zit weken met elkaar aan tafel en uiteindelijk reken je via X af. Als dit dan de betrouwbaarheid moet worden van de nieuwe politiek, veel succes. Nou, het vertrouwen onderling is zo broos. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Ja. Want iedereen kan roepen met wie ze allemaal niet willen. Hè? En zometeen zetten we de deur open voor Timmermans, roept Wilders dan. Jezielkes heeft ook al geroepen, Timmermans is dan ongeveer het ergste wat de VVD kan overkomen. Dus ze zijn hoe dan ook tot elkaar veroordeeld. En wat ik zo ingewikkeld vind, en daar sluit ik me bij aan over dat afrekenen op X, de journalistiek doet daar ook aan mee. Want we begonnen dit gesprek met de lege stoel. Dat is ook een keuze. Ze zijn natuurlijk niet uitgenodigd om de lege stoel te filmen, maar ze filmen die lege stoel, want dat is het plaatje. Oh, kijk, wow, hij is er niet. Dat hebben ze natuurlijk wel bedacht. Tuurlijk. Ja. Dus, en daar laat je je ook weer doorlenen, min of meer. Precies. Je mag er nooit bij zijn. Ze mochten er nooit... Maar het zegt ook veel, toch? Nou, het zegt heel veel. Kijk, daar gaat het wel om. Maar als je het hebt over dat afrekenen op X, hoe dat een paar dagen geleden ging, er wordt... Door Wilders iets gezegd. Jezielkes reageert daarop. Caroline van den Plas roept ik ook. En dan zegt iedereen, waar is Omtzigt? Omdat Omtzigt niet op X reageert, is er ongetwijfeld iets aan de hand. Dat gaat dan op die manier groeien en broeien. Terwijl het volstrekt normaal zou zijn als je als politicus de keuze zou maken dat je niet in discussie gaat op X. Maar daar zijn we allemaal alweer overheen gestapt. Er wordt gefronst tegenover mij. Ja, dus was het dan een teken te glimlach. Maar je bent natuurlijk ambassadeur in Oekraïne. Zit net even in een andere positie. Ja, zit in een andere positie. Maar ook ik ben Nederlander, dus ik volg dit ook. Kijk, we hebben ook nog zoiets als een informateur die moet rapporteren, volgens mij, aan de Kamer. Mm-hmm. En daar moet dat debat plaatsvinden. Zeker, de Kamer gaat erover. Ja. Maar hoe kijkt u hiernaar vanuit uw positie? Want dit is volgens mij gewoon typisch Nederlands. Er zijn vier partijen bij elkaar. Men probeert te onderhandelen. Het gaat over vertrouwen. Vooralsnog lukt het niet. Dus er wordt wat met modder gegooid. Men moet weer terug naar de onderhandelingstafel. Volgens mij is dit een proces wat er gewoon bij hoort. Ja, maar goed, geopolitiek gezien is een stabiele regering altijd fijn. Hartstikke fijn. Ja, dus dan komen we toch op uw werkterrein uit. Ja. Tegelijkertijd, weet je, de verkiezingsuitslag is een gecompliceerde. Men heeft tijd nodig om te onderhandelen. Ja. Dat is wat er gaande is in Nederland. Tessel, ik begrijp dat jij sowieso vindt dat het te vaak over Omtzigt gaat. Je hebt nog drie anderen. Zo heb ik dat niet gezegd. Ik vind het een beetje ingewikkeld dat nu alle ballen op Omtzigt zijn gericht nu dit mislukt. Dus het is nu allemaal de schuld van Omtzigt. En dat vind ik een beetje ingewikkeld. Omdat je ook met z'n vieren en wat u zegt, het Plasterk heeft hier een hele belangrijke taak. Die moet, oneerbiedig gezegd, die kikkers in de kruiwagen houden. Ja. Die moet zorgen dat die gesprekken goed gevoerd worden. En door nu met z'n allen te roepen, jij hebt het gedaan en jij zorgt nu voor een probleem, is dat voor niemand een oplossing? Laten we dat voorop stellen. Nee, ook wel. Maar ik denk de manier van communiceren van Omtzigt, door eerst de pers te informeren en daarna een appje te sturen naar Plasterk. Ja, dat doe je toch niet als je met elkaar in overleg bent? Niet fatsoenlijk. Nee. Ja. Ook interessant om te zien, hoe landt dit dan vervolgens in de media? Wat gebeurt er in de dagen daarna? Wat we zagen waren veel peilingen, veel kijken bij de kiezer, bij de achterban. En wat vinden jullie ervan? NOS kopte begrip bij NSC achterban voor keuze Omtzigt. Het is goed om te twijfelen, dat is een quote. De Telegraaf schrijft NSC-stemmers in peiling Omtzigt schoffeert kiezer. Bleek uit een peiling van Hart van Nederland. En uit een Eén Vandaag-peiling bleek de helft van de NSC-kiezers vindt het een slechte zaak dat Omtzigt niet verder wil onderhandelen in de formatie. Grote teleurstelling. Ja, die gaan er niet over, zeg ik heel voorzichtig. Ja. Misschien ook wel heel stellig. Maar wat kunnen wij hier als consumenten zijn? Het is wel een heel wisselend beeld, heb ik het idee. Ja, en we kennen het verslag nog niet. Hè? We weten nog niet precies wat er is gebeurd. Dus je hebt nu wel een peiling gedaan en dat is natuurlijk heel erg op de emotie en op wat we weten. Maar we weten ook nog heel veel niet. Nee, maar wat weten we nu? Want er zijn dus verschillende media die hebben een peiling uitgevoerd of uitgevraagd bij de achterban. Het begint al met jij. En jij zegt Tessel eigenlijk al, het begint er al mee voor jou dan. Die doen er niet toe. Waarom niet? Nou, ik denk dat het interessant, wel degelijk interessant is om te kijken waarom wat de achterban ervan vindt. Maar we wisten vanaf dag één dat die achterban van Omtzigt een hele diverse achterban is. Dus dat daaruit komt dat een deel van die achterban ziet totaal geen hel in samenwerken met Wilders. Die zullen dus zeggen van, nou ja, twijfel is goed. Hè. Je moet ergens nog die stekker eruit kunnen trekken. Er is een deel van die achterban die zegt, we willen alleen maar over rechts. Dus wat hij nu doet is heel dom. Dus eigenlijk is de uitkomst van die peiling niet heel, heel vreemd. Volgens mij halen we daar niet dingen uit die we van tevoren niet wisten. Maar is het dan niet alsnog fijn om een beetje een vinger aan de pols te houden als media? Van wat er leeft? Dat is, nou, ik denk dat het veel interessanter is. Er was gisteren ook een peiling volgens mij bij RTL Late Night, in ieder geval. Mm-hmm. Over wat de kiezer dan nu zou willen. Hè? Over welke coalitie dan toch nog steeds de voorkeur heeft. Nou ja, en dat is nog steeds deze coalitie. Precies. Dus dat is de opdracht. Ja. Dus dat is denk ik interessanter. Ja, dus jullie zeggen eigenlijk, laat het een beetje links liggen. Nou ja, het ligt eraan wat je peilt. En inderdaad, als je kijkt, die achterban die wil nog steeds graag dat dit goed komt. Dan is dat waar we journalistiek iets mee moeten. Ja. Dan wordt vanavond om 12 uur 's nachts het interview van ex-Fox News-presentator Tucker Carlson met Poetin uitgezonden. De presentator zegt dat het zijn plicht is om Amerikanen te informeren over wat er aan de hand is in Oekraïne en om het verhaal van Poetin te delen. Volgens hem krijgen zij eenzijdig nieuws voorgeschoteld. Tessel, jij gaat kijken? Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Ja? Ja. Iedereen hier aan tafel eigenlijk? Ik ben zeker nieuwsgierig, maar ik weet niet of ik vanavond om 12 uur ga kijken, maar ik kijk het wel even terug. Ja, ik ga zeker kijken. Dat denk ik ook wel, hè? Ja. Want hoe belangrijk is zo'n interview? Zo vaak spreekt Poetin niet, dus je ziet hem niet zo vaak. En dus dat is al interessant. En helaas heeft de ervaring ook geleerd dat je het serieus moet nemen. Dus ik kan me nog heel goed herinneren dat ik aan het begin van de oorlog ook naar een tv-uitzending met Poetin zat te kijken. Dus en helaas is dat uitgekomen. Heeft het invloed? Ja, het heeft wel degelijk invloed. Op wie? Nou, op ons allemaal. Ja? We zullen in ieder geval op moeten reageren. Ja, maar heeft het ook invloed op beeldvorming bijvoorbeeld? Ik denk het zeker. Alleen, op welke manier, dat durf ik ook niet te voorspellen, omdat ik niet weet wat hij gaat zeggen. Nee maar goed, Tucker Carlson is natuurlijk een Amerikaan. Ja, absoluut. Dus hij zal zich wellicht ook met name aan het Amerikaanse volk richten. Afgelopen nacht nog is er in de Amerikaanse Senaat een steunpakket voor Oekraïne afgewezen. Nou komt dit interview er nog aan. De verkiezingen zijn er. We weten ook hoe Trump in deze wedstrijd staat. Ja. Wat doet dan zo'n interview in dat speelveld? Het zal in ieder geval zijn rol gaan spelen. En het zal ook niet toevallig zijn dat Poetin heeft ingestemd met dit met moment. Met deze interviewer. Inderdaad, en met deze interviewer die een behoorlijke negatieve reputatie heeft. Ja, over Tucker Carlson gesproken. Hij uitte bij zijn aankondiging vooral kritiek richting andere media. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Ja, overigens reageerde Christiane Amanpour van CNN al meteen. Denkt Tucker nu echt dat we Poetin niet hebben geprobeerd te interviewen sinds dag 1 van de invasie? Zij is overigens niet de enige die hierop reageerde. Ook het Kremlin zelf liet via een woordvoerder weten. Er hebben wel degelijk andere media ook bij ons interviewverzoeken gedaan. Alleen wij hebben gekozen voor Tucker Carlson. Ja, gefactcheckt worden door het Kremlin. Dat is ook wel interessant als je het zo bekijkt. Ja. Waarom heeft Poetin gekozen voor Tucker Carlson, denk je? Nou ja, weet je, ik denk dat mensen die Poetin willen interviewen, willen graag weten hoe het zit. Je weet ook dat je die antwoorden niet krijgt, omdat je de kritische vragen niet kan stellen. Waarmee ik niet wil zeggen dat Tucker Carlson totaal niet kritisch zo'n interview gaat doen. Er zijn wel veel mensen die dat denken, omdat ze zeggen van, joh, die zit al een beetje in die complothoek en is al pro-Russisch. Daar heeft Poetin het niet moeilijk mee. Maar stel dat Tucker Carlson die belangrijke vraag wel zou willen stellen, dan lukt hem dat toch niet. Dus volgens mij moeten we daar een beetje voorzichtig mee zijn. Voor mensen die het niet weten, waarom denk je dat hem dat niet lukt? Omdat Poetin dat niet gaat doen. Nee, die heeft de regie over het interview. En daarom kun je afvragen, is het een interview of wil hij zijn verhaal vertellen aan Amerika ongecensureerd? Ja. Dat is natuurlijk, is het wel een interview of is het een opzetje? Ja, waar kom je daarachter? En doet dat ertoe is eigenlijk ook nog de vraag als het gaat over het effect van zo'n interview. Ja, ik denk dat hij dit helemaal getimed heeft. Toch? Ja, ik denk dat het ook gemastermind is. Ja. Dus er is in het Kremlin heel... Dat Poetin volledig de regie heeft absoluut. Hier. Absoluut. Absoluut. Ja, en dus ook specifiek heeft gekozen voor Tucker Carlson. Ja, en ook voor het moment. En ook heel goed nadenkt over de boodschap die gegeven wordt. Ja. En die zal zijn dat Rusland dit heel lang kan volhouden. Ja, het wordt uitgezonden middernacht, onze tijd. Wakker blijven daarvoor of terugkijken? Ja, ik ben sowieso altijd wakker rond dat tijdstip. Ja? Nou, in elk geval kijken. Wanneer weet ik nog niet, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ook. Tot zover het Mediaforum. Dank dat jullie hier... Ja, het gaat hard, hè? Nou, de tijd is alweer voorbij. Ja. Tessa Linders en Ingrid Spijkers. Fijne dag nog. NPO Radio 1. Maken wij ruimte voor Kirsten Klop met het NOS Nieuws. Bij de Israëlische ambassade in Den Haag is de beveiliging fors opgevoerd. Verslaggever Vincent van Rijn is bij de ambassade. Ja, Vincent, wat houdt die beveiliging daarin? Oh, we hebben Vincent toch niet hangen, begrijp ik. Dan wachten we even of dat later nog gebeurt. En dan gaan we door met ander kort nieuws nog. De Russische politicus Nadezhdin zegt dat hij niet mag meedoen aan de presidentsverkiezingen volgende maand. De tegenstander van Poetin had genoeg handtekeningen verzameld om mee te mogen doen. Maar de kiescommissie heeft hem toch uitgesloten van deelname. En daarmee is de kans groot dat de naam van Nadezhdin volgende maand niet op het stembiljet staat. De universiteiten willen het aantal buitenlandse studenten terugdringen door minder Engelstalige bacheloropleidingen aan te bieden en meer in het Nederlands les te geven. Bijna een derde van de eerstejaarsstudenten komt nu uit het buitenland. En op IJsland is opnieuw een vulkaan uitgebarsten. Op beelden is te zien dat er in het zuidwesten van het land lava omhoog komt. Niet ver van de plek waar vorige maand ook een uitbarsting was. Bezoekers en medewerkers van een beroemde toeristische trekpleister, de Blue Lagoon, zijn geëvacueerd. Dan gaan we nu alsnog even naar Vincent van Rijn bij de Israëlische ambassade in Den Haag, waar de beveiliging dus fors is opgevoerd. Wat houdt die beveiliging in, Vincent? Nou, wat ik op het oog kan zien is dat voor het hele pand van de ambassade hier grote zwarte schermen staan waar je niet doorheen kan kijken. De ambassade zit in een groot wit betonnen gebouw. Er zitten ook wat andere instellingen in, zoals bijvoorbeeld de Armeense ambassade. Je zou er nog wel in kunnen. Het is wel afgesloten dus met die zwarte schermen, maar ik zag nog wel wat bezoekers in en uit lopen. En voor de ingang, precies voor de ingang, staat ook een grote politieauto met daarin zwaar bewapende agenten met bivakmutsen. En je merkt ook wel dat het een beetje een gespannen situatie is. Want ik stond net nog geen minuut voor de deur. En toen kwam er al een particuliere beveiliger van de ambassade naar me toe. En die wilde echt weten wat ik kwam doen. En hij verzocht me ook om weg te gaan. Nou, gebeurt dat natuurlijk wel vaak als journalist. Maar na één minuut, dat is wel heel snel. Veel beveiliging hier dus bij de ambassade. Ja, en er is altijd wel beveiliging daar. Maar nu is het dus duidelijk opgeschaald, ook met zichtbare maatregelen. Is duidelijk waarom dit gebeurt? Nee, dat is niet duidelijk. De woordvoerder van burgemeester Van Zanen zegt dat er inderdaad al maatregelen waren, maar dat gisteravond is besloten tot deze extra maatregelen. Ja, waarom? Dat willen ze niet vertellen. Maar goed, er zal een duidelijke en urgente reden voor zijn, want dit gebeurt niet zomaar. Vincent van Rijn, dankjewel. Tot 11:30, Roos Abelman. Ja, het is 10:30 geweest. Dat betekent traditiegetrouw de wisseling van de wacht hier in de studio. Ambassadeur Jennis de Mol is uiteraard nog steeds hier. Maar nieuw in de studio zijn journalist Yvonne Dudok en fotograaf Nicole Franke. Welkom allebei. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn vanmorgen. Jullie hebben inheemse volken geportretteerd die vaak in extreme klimaatgebieden, zoals het Poolgebied, leven. En nu al in grote mate moeten dealen met de gevolgen van klimaatverandering. Hoeveel inheemse volken zijn er überhaupt nog? Wereldwijd? Nou, nog wel. Ik heb het geloof ik in het boek staan. Maar niet uit je hoofd. Weet ik niet veel zo nog uit mijn hoofd. Maar er zijn er nog heel veel. En het is een niet te verwaarlozen aantal in ieder geval. Ja. En waarom hebben jullie gekozen voor deze volken specifiek in het noorden, in het Poolgebied? Nou, Eigenlijk omdat in het Arktisch gebied de klimaatverandering veel sneller gaat dan in de rest van de wereld. Sneeuw en ijs verdwijnen en witte oppervlakken maken plaats voor donkere oppervlakten. Oh ja. En dat absorbeert veel meer warmte in plaats van dat het reflecteert. Ja. En die warmte is een beetje een visuele cirkel. Het wordt doordat er steeds meer donkere oppervlakten komen, mm-hmm. ook steeds warmer. Ja. En dan kun je ook heel zichtbaar fotograferen, heb ik gezien in de foto's in het boek. We gaan er zo meteen uitgebreider over praten. Mijn spraakmaker is zoals gezegd Jens de Mol, ambassadeur in Oekraïne. Met hem gaan we het zo meteen hebben over de situatie in het land. Dat allemaal dus zo meteen, maar eerst gaan we het hebben over borsteltjes en kwastjes. Het Spraakmakers Uitzendbureau. We gaan naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, eerder deze week probeerde je naar de toekomst te kijken. Kunnen robots straks ook humor hebben? Vandaag duik je juist het verleden in. Zit je in de yin en yang fase? Ja, een beetje balans zoeken. Hè. Dat is belangrijk in het leven. Wat dat betreft is het leven een grote zoektocht, kun je zeggen. En het verleden kan daarbij helpen, Roos. En dat mag ik ook zeggen als historicus trouwens. Ik bevind me wat dat betreft in een soort van snoepwinkel met allemaal dozen en kistjes, zakken met steentjes, met vazen, met grote stenen. Er gebeurt heel veel. Het zijn spullen afkomstig uit het Romeinse Rijk. Klein traumaatje misschien als historicus. Het tentamen Griekenland en de Grieken en de Romeinen ben ik vaak voor gezakt. Dus zo succes was dat ook weer niet. Maar toch, ik bevind me toch in de stoep, weet het te waarderen. En u, meneer de Mol, heeft mij niet voor niets hier naartoe gestuurd in Zutphen, waar ik sta. Dat klopt. Kijk, ik ben van oorsprong archeoloog. Ik heb klassieke talen gestudeerd en archeologie en rechten. Maar ik voel mij archeoloog. Ik heb er helaas niet heel veel aan kunnen doen. Maar archeologie is iets dat me tot op de dag van vandaag enorm interesseert. Ja. En u doet uw naam ook eer aan, want wat wilt u precies weten? Nou, ik was geïnteresseerd in de opgravingen in Zevenaar. Omdat vorig jaar nogal in het nieuws kwam dat daar een tempel was gevonden in lijn met de tempels in Elst en in de tempel van Empel. En ik vroeg me af, na al die media-aandacht, hoe de uitwerking van die opgravingen gaan en wat nu uiteindelijk het beeld is wat archeologen kunnen reconstrueren daar. Nou, dat ga ik bespreken met Erik Noorden. Die is van RAAP, het archeologisch centrum hier in Zutphen, dat al die spullen heeft opgegraven, althans mede met al uw collega's. Zoals gezegd, het is hier echt één grote opstapeling van kistjes met van alles en nog wat. Was u trouwens een van die mensen die anderhalf jaar geleden daar in de klei in Herwe Hemeling stond te springen? Want we hebben wat juichende reacties gezien. Ja, absoluut. Ja, we zijn uiteindelijk, ik denk wel 8 maanden bezig geweest in het veld. Ik ben er iedere dag bij geweest en iedere dag hadden we wel een nieuw juichmoment, om het zo te zeggen. Ja. En meneer de Mol vraagt zich dus eigenlijk al van hoe ver staat het er nu eigenlijk voor? Want ik zie nog heel veel materiaal verpakt. Ja, er staat nog ontzettend veel materiaal. Ja, waar staan we nu? Het is alweer 1,5 jaar geleden dat we in het veld alles heel netjes hebben opgegraven. En we staan nu eigenlijk pas aan het begin van een enorme puzzel waar we de komende 7 jaar nog mee bezig zijn. Zo lang nog? Ja, absoluut. Ja, zoals je al zei, er staan ontzettend veel doosjes en kratjes hier. Meer dan 80.000 vondsten. Het is eigenlijk een puzzel met meer dan 80.000 stukjes die we moeten gaan leggen om het leven binnen die tempels te gaan reconstrueren. Ja, want dat is de vraag. U gaat die puzzel dus nog leggen. Het gaat om tienduizenden stukjes misschien wel bij elkaar. En dan? En dan, als we hier straks helemaal klaar mee zijn over 7 jaar... dan hoop ik, denk ik dat wel voor een heel groot deel lukt, hoor. Dat we echt een hele mooie reconstructie kunnen maken van wat de Romeinen binnen ons deel van de grote Romeinse rijksgrens, hè, wat die nou precies uitspookte in zo'n heiligdom. Welke goden werden er vereerd? Welke mensen kwamen er nou? Wat werd er gegeten? Wat werd er geofferd? Ontzettend veel vragen die we straks echt in detail kunnen gaan beantwoorden. Ja. Toch, hè? Kijk even om me heen. Hè. Ik zie daar de eeuwige kruiken, zou ik haast willen zeggen. Die mensen deden alles met kruiken volgens mij in die tijd. Enorme stenen met inscripties, hè, met de namen van de goden, maar ook van de mensen die die stenen mede mogelijk maakten. Een soort reclame in die tijd, zullen we zeggen. Maar dit is ook uniek als u even meedraait, meneer Noorden. Ik zie hier een kistje met een folietje erop. Dat doen we even opzij. En dan zie ik, ik zie kleine steentjes. Maar wat ziet u? U ziet kleine steentjes. Ja, die steentjes moeten nog in detail schoongemaakt worden. Maar dit zijn allemaal stukken van wandschilderingen. Zoals we ze heel goed kennen uit Pompeji natuurlijk. Dat zijn de bekendste voorbeelden. Maar ook de tempels in Nederland, die waren heel mooi beschilderd in allerlei mooie kleuren. Dus ja, we zien hier kratten vol met allemaal onderdelen van hele grote muurschilderingen. Ja. Ik heb trouwens ook even naar het huidige Herwe Hemeling gekeken, daar waar deze opgravingen vandaan komen. Nou, een klein dorpje, gemeente Zevenaar. Niet met al te fraaie architectuur, was mijn eerste indruk. De Romeinen konden er wat dat betreft meer van. Ja, absoluut. Ja, ja, dat is vaak het probleem. Wat we nu zien, hè, als we ook in Griekenland of Italië op vakantie gaan, dan zijn het grijze, saaie gebouwen bijna. Maar die gebouwen die hebben ontzettend veel kleur gehad. En hier hebben we de verf gewoon nog voor ons liggen. Ja, u heeft wel wat werk te verzetten alleen, hè? Ja, ik doe het gelukkig niet alleen. Op dit moment zijn meer dan 30 collega's bezig met het leggen van die puzzel. We hoeven ons niet te vervelen de komende paar jaar in ieder geval. Meneer de Mol, misschien nog iets voor u als u zometeen geen zin meer heeft in wat er allemaal in Oekraïne gebeurt. En ook eventjes uw oude hobby weer probeert op te pakken. Ja, nou zeker. Ik werd wel heel enthousiast toen ik hoorde dat er ook wandschilderingen zijn gevonden. Omdat ik weet uit de publicaties van professor Bogaars uit Elst dat er daar ook wandschilderingen zijn gevonden. Dus het is wel heel belangrijk om dat met elkaar te vergelijken en die motieven met elkaar te kunnen vergelijken. En ik ben wel heel erg geïnteresseerd hoe dat er dan precies uitkomt te zien. Een kleine interessevraagje misschien ook. Ja, in Oekraïne gebeurt natuurlijk heel veel met de grond en ook dus wat onder de grond gebeurt. Misschien gekke vraag, maar worden daar nog spullen gevonden? Absoluut, dat is een hele goede vraag. Onlangs is er een artikel verschenen waarbij zeg maar door het aanleggen van allerlei verdedigingslinies en het graven van loopgraven zijn ook allerlei archeologische materialen naar boven gekomen. En ik weet dat archeologen daarmee bezig zijn om dat in ieder geval in zo goed en zo kwaad als dat gaat, op een of andere manier te documenteren, zodat men ook voor de toekomst weet wat waar gevonden is en onder welke omstandigheden. Thomas, dank je wel. Morgen is het uitzendbureau weer een goeie. Hoe wordt diepvriespizza gemaakt? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Ja, meneer de Mol, het is een breed palet aan onderwerpen, hè? Zo hoort u wel wat hier voorbij komt. Ja, hartstikke leuk zo vroeg op de ochtend. Ja, toch? Leren we nog wat. Dan nu, ze staan in de frontlinies van de klimaatverandering. De inheemse volkeren van Groenland tot Tibet en van Canada tot Zweden. Voor meer dan wie ook zijn de stijgende temperaturen, de dooiende permafrost en het smeltende ijs desastreus voor hun manier van leven en ook voor hun cultuur. I have seen and experienced the effects of climate change for about 30 years now. I notice that temperatures are rising fast and that weather has become unpredictable. There is less rain and snow every year. Less water flows through the rivers and lakes dry up. Ja, deze meneer vertelt wat hij in zijn omgeving ziet gebeuren. Fotograaf Nicole Franke en journalist Yvonne Dudok bezochten een aantal van deze inheemse volkeren en brachten hun portretten samen in het boek Overleven. En jullie zijn dus nu hier. Yvonne, even terug naar dat fragment. Wie hoorden we daar? Dat was James Itzy in Old Crow in Canada. Dat ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Een beetje in het noordwesten van Canada tegen de grens met Alaska. Oh ja, en hij houdt al jarenlang nauwgezet in schriftjes bij hoe het klimaat in zijn afgelegen stukje Canada langzaam maar zeker ingrijpend verandert. Dat klopt, ja. Ja. Dat wisten we van tevoren niet. Daar kwamen we ter plekke pas achter dat hij dat aan ons liet zien. We waren in zijn huis en hij zegt van ja, kijk, en zo kan ik zien hoe het weer verandert. Hij had echt een stapel schriftjes. Elke dag schrijft hij op, wat is het weer? Hoeveel kariboe heb ik gezien? Hoe zien de vissen eruit? Zijn ze gezond of niet? Dus hij hield eigenlijk alles wel bij wat hij zag als hij buiten was. En hoe oud is deze man? 81. Ja. Dus hij leeft al een tijdje. Ja. Hij is op een gegeven moment dus is hij dit gaan doen. Zag hij, hey, mijn omgeving verandert. Ja. Ik moet dit gaan documenteren. Dit is al 15 tot 20 jaar aan de gang. Ja. Dat het dus verandert. Dat de weerspatronen veranderen. Het wordt warmer. Er zijn meer bosbranden. En omdat het zoveel warmer is, worden die bosbranden ook groter en intenser. Ja. En dat tast dus ook weer het leefgebied aan van de Caribou, maar dus ook van de First Nation die daar leven. Ja, en Nicole, aan jou dan de eer en plezier ook, denk ik wel. Want het is toch ook je vak om dit vast te leggen. Hoe doe je dat dan? Want jij komt daar op één moment in die hele geschiedenis van deze meneer en zijn schriftjes. Ja, dat klopt. Het is altijd in het begin, dan kom je daar aan en je moet elkaar een beetje leren kennen. Dus de eerste dag blijft de camera ook gewoon weg. En dan gaan we gewoon kijken of we contact kunnen maken. Ja. Want hoe gaat dat dan? Neem mij even mee. Want jullie hebben dan dit idee, dit gaan we doen. Maar je hebt deze mensen nodig voor het verhaal. Je hebt het vertrouwen nodig. Ja. Hoe gaat zoiets? Hoe vind je deze mensen en hoe maak je dat contact? Yvonne en ik die werken al 20 jaar samen. We maken al 20 jaar reisreportages en we zijn echt verschoven van reisjournalistiek naar human interest. Dus ons netwerk is enorm. Dus via kunnen we eigenlijk altijd wel bij iemand komen. En ze zeggen ook wel eens met seven handshakes ga je de wereld rond. En dat is ook echt zo. Ja? Ja. Ja. Dat je met 7 keer, geloof ik, moet je een hand schudden om het even te vertalen. Wil je bij iemand anders uitkomen? En jullie noemen dit de frontlinie van de klimaatverandering. Zo omschrijven jullie dat in het boek. Maar op welke manier is het nou de frontlinie? Want ja, je hoorde ook hier afgelopen zomer, hè, dat je hier de effecten zag van klimaatverandering. Waarom zijn jullie daar naartoe gegaan? Waarom is dat de frontlinie? Wat ik al zei, in het Arktisch gebied gaat klimaatverandering veel sneller. En daarnaast, die inheemse volken, die leven in de natuur. Die leven met de natuur en van de natuur. Wij gaan naar de supermarkt voor onze boodschappen. Maar zij vissen in een meertje of in de rivier. Ze schieten een caribou of een eland. Zij halen veel meer uit die natuur. Ze zijn ervan afhankelijk. Zeg je daarmee dat het effect ook dus veel groter is op hun leven? Van ja. Klimaatverandering? Omdat dus door de klimaatverandering de natuur wordt aangetast. Zowel de flora als de fauna. En omdat zij leven van de natuur en met de natuur. Ja. Zij zijn ervoor afhankelijk van hun levensonderhoud en hun voedselvoorziening. Ja. Jullie zijn op het idee gekomen voor het boek, begreep ik, na een gesprek met een man die Johnny Johns heette. Wat een fantastische naam is overigens. En het was ook een gesprek dat helemaal niet ging in eerste instantie over klimaatverandering. Nee, waar ging klopt. Het wel over? Wij waren daar voor een reportage. Dat was ook in het noordwesten van Canada. En dat was een reisreportage. Maar omdat wij dus altijd ook de human interest kant zoeken en het contact met de lokale bevolking belangrijk vinden, hadden we contact met hem. Hij is een First Nation. En hij heeft op een residential school gezeten. Ja, wat is een First Nation? First Nation, ja, vroeger noemde je dat Indianen. Zo noemen ze niet meer, omdat dat discriminerend is. En zij zijn gewoon de First Nations. Zij waren de oorspronkelijke bewoners, de First Nations. Oké. Okay. En wat was zijn verhaal? Hij heeft op zo'n residential school gezeten. Dat is een paar jaar terug in het nieuws geweest dat er allerlei overblijfselen zijn gevonden van kinderen. En zo'n residential school is eigenlijk een soort kostschool, tuchtschool. Waar kinderen verplicht naartoe moesten om de Indiaan uit het kind te halen, kort door de bocht gezegd. Ze werden daar gedwongen geassimileerd. Ze mochten geen contact meer hebben met hun familie. Ze mochten hun moedertaal niet meer spreken. En dat was een heel heftig verhaal. Ik weet niet of ik een stukje voor mag lezen van zijn verhaal. Even in het boek zoeken. Ik was nog geen 6 jaar toen mijn moeder mij wegbracht voor mijn allereerste schooldag. Ik verheugde me er enorm op. Maar wist ik veel waar ik in werkelijkheid naartoe ging? Zodra de deur achter mij dichtviel, was ik geen mens meer, maar een nummer. Aan het einde van de dag wachtte ik tot mijn moeder me weer kwam ophalen. Maar ze kwam niet. En de dagen daarna ook niet. Ik snapte niet waar ze bleef, hoe ze me hier had kunnen achterlaten. Johnny zag zijn moeder dus jarenlang niet. En hij wist ook niet de keuze die zij had. Ja. Dat ze hem dus naar school moest brengen. En deed ze dat niet, dan belandde ze in de gevangenis. Oh, ja. En kon ze ook niet voor Johnny zorgen. En kwam nu dus alsnog op die school terecht. Ja. Dit is ook nog wel een heel mooi stukje. Wat ik me vooral herinner, waren de kou en de honger. Soms kregen we alleen water als ontbijt. De scholen stonden ook bekend om het fysieke, psychologische en seksuele misbruik. We werden geslagen als we onze moedertaal spraken. We werden voor het minste of geringste opgesloten. We werden verkracht en mentaal gesloopt. Elk aspect van mijn zelfrespect, mijn identiteit en mijn cultuur werd vernietigd. Ja. En dat verhaal, dit is een kort stukje daarvan. Ja, komt wel even binnen. Komt wel even binnen. Wij werden daar echt zo door geraakt dat we waren echt de rest van de dag helemaal stil. En dat komt niet vaak voor tussen ons tweeën. Maar ook eenmaal terug, echt maanden later, hadden we het er nog steeds over. Dat had zo'n indruk gemaakt. Mm-hmm. En we wilden iets met die inheemse volken doen, omdat we die tijdens onze reis ook vaak ontmoeten. Mm-hmm. Maar we wilden niet de geschiedenis weer vertellen. Dat is al gedaan. En wat kunnen wij toevoegen? Yeah. We wilden het naar het nu halen. En waar hebben ze nu mee te maken? Welke uitdaging staan ze voor? Ja. En dat is klimaatverandering. En jullie bezoeken dus verschillende volkeren. Bijvoorbeeld ook de Sami. Dat is een inheems volk dat te vinden is in het noordelijke gedeelte van Scandinavië. Daar bezochten jullie voor het boek Marja en haar familie. Nicole, wie is Marja? Marja, op de cover staat ze. Prijkt zij met haar dochter. Zij is een Sami, rendierhoudster. En zij trekt rond met haar rendieren. En dus zij ondervindt eigenlijk aan de lijve dagelijks wat de effecten van klimaatverandering op haar leven zijn. Ja, vertel, wat is dat? Bijvoorbeeld door permafrost situaties. Dat de rendieren niet meer goed bij hun voedsel kunnen. Ze moeten andere routes af gaan leggen. Wat niet altijd gaat. Kortom, de rendieren krijgen eigenlijk te weinig voedsel. Zij moeten gaan bijvoeren. En bijvoeren kost eigenlijk te veel geld. Ja. En hoe heb je haar in beeld gebracht? Waar heb je op gelet? Ja, haar contact met de natuur en met die dieren. Ja, want dus zij voelen dat in één foto? Ja, in foto's vat. Want we zitten ook op de radio. Ja. Ik heb het boek gezien, dus ik weet precies hoe die foto's eruit zien. Maar dat weten de luisteraars natuurlijk niet. Kun je een beetje omschrijven wat je ziet op jouw foto's? Dat is een lastige vraag. Ja. Mooie vraag ook. Wat ik probeer in mijn fotografie is zo'n natuurlijk mogelijke situatie te creëren. Niet gestaged, maar zij met haar kinderen, met haar omgeving, met de dieren op een natuurlijke manier te vangen. Ja, dus ze is aan het werk. Ze is aan het werk, inderdaad. En ik je ziet er een dier op de achtergrond. Ja. Dus ik probeer eigenlijk als een vlieg aan de muur, zeg maar, te opereren. En in het begin is dat natuurlijk altijd meer gestaged, weet je. Dan wordt er veel in de camera gekeken. Maar op een gegeven moment draaien we gewoon mee en zijn we eigenlijk onzichtbaar. En zijn wij onderdeel van die samenleving of van haar gezin op dat moment. Gaat dat best snel ook? Ja. Ja, hoe snel gaat dat? Dat ze vergeten, tussen aanhalingstekens, dat je er bent? Ik denk dat het toch wel binnen 1-2 dagen lukt om gewoon mee te draaien eigenlijk. Ja. En het moet ook wel, hè, want zij is natuurlijk hartstikke druk met haar werk. Dus het kan ook niet zo zijn dat zij continu met die fotografie bezig is. Oh, ja, ja. En dat is voor mij natuurlijk alleen maar hartstikke alleen maar goed. Lekker, toch? Ja. Ja. Kun je doorpakken. Ja, ja, met die klimaatverandering staat dus een levenswijze onder druk. Het oorspronkelijke leven kan steeds minder goed geleefd worden, zou je kunnen zeggen. En er wordt in Canada door overheden niet naar ze geluisterd, lees ik in je boek. Hoe is dat eigenlijk in Zweden? Ook niet helemaal. De overheid heeft heel veel interesse in het noordelijk gebied van Zweden, omdat er heel veel mineralen in de grond zitten. En de Sami die proberen zich wel te verenigen, zodat ze met meer mensen een vuist kunnen maken. En Marja bijvoorbeeld, die schrijft ook brieven aan de premier om aandacht te vragen voor de situatie. Maar die krijgt ze niet beantwoord. Nee, nee, nee. Hun stem wordt dus niet gehoord. En toch is het jullie opgevallen dat er onder die inheemse volkeren, ondanks alles, een enorme veerkracht is. Aanpassingsvermogen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Even denken. Bij Marja zijn ze wel aan het kijken. Met ook die Sami-organisatie. Van hoe kunnen we anticiperen op die klimaatverandering. Wat mm-hmm. gebeurt er als het 2 graden warmer wordt, als het 4 graden warmer wordt of 6 graden warmer wordt? De First Nation in Canada, die willen zelf heel erg het goede voorbeeld gaan geven. Die hebben vorig jaar enorm veel zonnepanelen neergezet om dus zeker in de zomerperiode in hun stroom te kunnen voorzien. Mm-hmm. Dus geen vriezer die meer op een dieselaggregaat draait. In de zomer hebben zij 24/7 licht, omdat ze zo noordelijk zitten. Dus die zijn heel effectief. En ze zijn nu bezig om wat hoger op de bergen te kijken naar de mogelijkheden voor windenergie. Ja. Om dan in de winter in hun stroom te voorzien. Ja. Dus die veerkracht en het aanpassingsvermogen is interessant om te zien. Ook omdat je zou kunnen betogen dat wellicht door dat aanpassingsvermogen hun eigen cultuur uiteindelijk verdwijnt. Ja. Ze zijn zo veerkrachtig, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, maar aan die veerkracht zit op een gegeven moment natuurlijk wel een einde. Er zit een stop. Ja? Ja. Wanneer bereik je die stop? Hebben jullie die al gezien? Dat jullie dachten, nou, dit is echt wel... Hier zijn ze echt wel tegen een muur aangelopen, zou je kunnen zeggen. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in het verhaal van James. Hij was op een gegeven moment aan het vissen. En hij haalt er een visje uit en snijdt eigenlijk ter plekke zijn visje open. En dan zie je dat die maag van die vis gewoon volledig leeg is. Maar dat is wel hun voedsel. Mm-hmm. Wetenschappers moeten er uitspraken over doen. Hoe lang het nog duurt voordat het echt stopt daar. Ja. Met de manier van leven zoals zij doen. Maar mm-hmm. wat wij als journalisten hebben gezien en hebben ervaren... is dat het wel nijpend aan het worden is. Zeker. Maar hoe denken zij daar zelf over? Heb je daar gesprekken over gehad? Over dat die mate van aanpassingsvermogen tegelijkertijd kan betekenen... dat hun eigen cultuur daarmee ook langzaam verdwijnt? Ja, dat zagen we bij Malik in Groenland. Een jongetje van 10 jaar... Die wordt door zijn vader echt opgevoed met de gebruiken van de Inuit. Hij gaat met hem ijsvissen, hij gaat met de hondensleden op pad. Maar het probleem daar is dat er dus te weinig zeeijs is. Dat verdwijnt steeds meer en meer. Mm-hmm. En wat ik heel schrijnend vond, is dat Malik zei... ik heb hier nog nooit een ijsbeer in het wild gezien. En dat komt omdat er dus te weinig zeeijs is. Zeehondjes liggen op het zeeijs. De ijsbeer jaagt op die zeehonden. Als die zeehonden er niet meer zijn, dan blijft de ijsbeer ook weg. En hij zegt vroeger, dus, niet zo heel lang geleden toch? Iets van 20, 25 jaar geleden waren daar nog wel ijsberen. Dus zijn vader en moeder hebben dat nog wel meegemaakt. Ja. En hij dus al niet meer. Nee, hij heeft een ijsbeer in de dierentuin gezien toen hij op vakantie was. Ja. Dus hij weet wel hoe hij eruit ziet, maar niet in zijn eigen omgeving... waar ze wel horen te leven. Ja, ja. Maar het heeft natuurlijk ook... dit allemaal heeft ook consequenties voor de culturele diversiteit. Want talen verdwijnen. Ja. Ik heb zelf in Rusland gezeten... en bleek dat er vanuit Nederland onderzoek werd gedaan... naar verdwijnende talen gebruiken. Dus die volkeren die verdwijnen. Maar dat betekent dus ook dat onze culturele diversiteit... aan het verdwijnen is. Ook dat betekent verschraling van onze cultuur zeker, als mensheid. Zeker. En dat is ook wat wij in dit project merken. Dat de jongere generatie... weer heel erg hun cultuur aan het omarmen is. Nadat ze jarenlang zijn gediscrimineerd en gedwongen geassimileerd... Mm-hmm. mogen ze nu eigenlijk hun cultuur wel weer beoefenen. En dat omarmen ze. En ze realiseren zich ook dat dit wel het moment is... omdat de elders, de oudere generatie... die zijn echt al oud. James is 81. En die zijn er straks niet meer. En dan is er niemand meer om de taal... van te leren, om gebruiken van te leren. Ja, een taal kun je natuurlijk nog levend houden. Maar bij gebruiken denk ik ook meteen... ja, lukt dat wel als je omgeving zo verandert? Kun je dat dan overdragen? Nou ja, bijvoorbeeld in Groenland, ijsvissen kan nog wel... maar niet meer op de manier die ze gewend waren. Ze zijn gewend om met hun huskiesledes naar hun visgronden te gaan... over het zeeijs. Maar dat gaat dus al niet meer. Ze moeten nu gewoon een stukje lopen en een wak hakken... En dan maar hopen dat daar vis zit. Ja. Voor jullie is na dit boek het project nog niet klaar. Hè? Wat staat er nog op de planning? Ja, we zijn ondertussen afgezakt naar de Evenaar. Iets warmere omgeving. Lekker ook voor jullie, denk ik. Nou, dat valt nog wel tegen. Ja, valt tegen, want onze eerste reportage was hoog in de Andes in Peru. Even goed koud. Toch ook koud, ja. Ja, maar daar proberen we inderdaad de verdere effecten van klimaatverandering in beeld te brengen. Verwoestijning, stijgen van de zeespiegel. Dat is het volgende project. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Yvonne Dudok en Nicole Franke. Radio. Umberto luidt het weekend in. We zijn er weer hoor, met een heerlijke volle show. Met bijzondere gesprekken. Krijgen we nou examen op de Nationale Radio wijnproeven? Examen, Humberto, wijnproeven. Dan val ik zo door de mand. Oké, maar ik ga het proberen. En elke week de column van Peter Heerschop. Het blijkt nu echt uit onderzoek. Mannen hebben echt veel meer last van een griepje dan vrouwen. Die pijn blijf je als man altijd bij. Het is, met de kennis van nu, groots hoe mannen daarmee om weten te gaan. En wetenschappelijk bewezen. Avro Tros. Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Schrijft u even mee op het boodschappenlijstje? Een schaal met 5 trostomaten bij Jumbo, nu voor maar €1,99. Cheetos, Lees Mamma Mia's, Pomtips of Ringlings, nu 2 zakken voor €3. En tot slot 500 gram varkenshaas culinair, nu voor maar €5,99. En dat voor die prijs. Jumbo. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Jennis de Mol is ambassadeur in Oekraïne, het land dat nu al 714 dagen in oorlog is met Rusland. En het einde daarvan is nog niet in zicht. Wat kun je als Nederlandse ambassadeur dan nog uitrichten? We kunnen hem zelf vragen, want hij zit hier tegenover me als spraakmaker. Dat straks, nu eerst, de Russische president Poetin krijgt toch geen concurrentie bij de verkiezingen. Daarover meer het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Rus Boris Nadezhdin, die Poetin wilde uitdagen bij de presidentsverkiezingen, mag niet meedoen. Hij heeft te weinig geldige handtekeningen opgehaald, zegt de kiescommissie. De Russen gaan volgende maand naar de stembus. Nadezhdin van de liberale partij Burgerinitiatief is de enige kandidaat die openlijk kritiek heeft op Poetin en de oorlog in Oekraïne. Hij had 105.000 handtekeningen ingezameld. De kiescommissie zou er 9.000 hebben afgekeurd. Nadezhdin wil nu in beroep bij het Russische Hoge Rechtshof. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds gisteravond extra beveiligd. Waarom dat nodig is, willen de burgemeester en politie niet zeggen. Verslaggever Vincent van Rijn vertelt wat er te zien is van de maatregelen. Nou, wat ik op het oog kan zien is dat voor het hele pand van de ambassade hier grote zwarte schermen staan waar je niet doorheen kan kijken. Je zou er nog wel in kunnen. Het is wel afgesloten dus met die zwarte schermen, maar ik zag nog wel wat bezoekers in en uit lopen. En voor de ingang, precies voor de ingang, staat ook een grote politieauto met daarin zwaar bewapende agenten met bivakmutsen. Volgens burgemeester Van Zanen waren er al extra maatregelen rond de Israëlische ambassade, maar is gisteravond besloten tot meer zichtbare maatregelen. Universiteiten willen dat er meer in het Nederlands lesgegeven gaat worden en minder in het Engels. Ze willen zo het aantal internationale studenten verminderen. De afgelopen jaren hebben universiteiten juist hun best gedaan om veel buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Maar ze zien nu de nadelen daarvan, zegt Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht. De toegankelijkheid van Nederlandse studenten komt onder druk. En ook in het maatschappelijk verkeer, dat er dus ook zeggen in de grote steden als Amsterdam en Utrecht, waar huisvesting een probleem is, wel een heel grote verengelsing is. Dat men zegt, nou, daar zou een toevoeging van Nederlandse taal aan deze studenten een hele, hele goede oplossing zijn. Dit jaar komt bijna een derde van de eerstejaarsstudenten aan universiteiten uit het buitenland. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 13 doden gevallen. Onder de doden zouden 2 vrouwen en 5 kinderen zijn. Tientallen anderen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op huizen in de buurt van Rafah. Unilever heeft vorig jaar flink minder winst gemaakt. Bijna 14% minder dan het jaar ervoor. Volgens de topman zijn Unilever-merken als Knorr, Magnum en Calvée niet concurrerend genoeg. Ook heeft het bedrijf last van goedkopere huismerken. Op IJsland is opnieuw een vulkaan uitgebarsten. Op beelden is te zien dat er in het zuidwesten van het land lava omhoog komt. Niet ver van de plek waar vorige maand ook een uitbarsting was. Bezoekers en medewerkers van een beroemde toeristische trekpleister, de Blue Lagoon, zijn geëvacueerd. Rond deze tijd komen de PVV, VVD en BBB weer bij informateur Plasterk om verder te praten over de vastgelopen formatie. NSC-leider Omtzigt maakte dinsdagavond bekend dat hij op dit moment niet verder wil praten over een nieuw kabinet. De verslaggever Wilco Boom vertelt hoe het nu verder gaat. Nou, het begint dus vandaag met die drie overgebleven lijsttrekkers aan de onderhandelingstafel bij Plasterk. Ik denk dat we er wel vanuit mogen gaan dat Omtzigt daar niet zal verschijnen en ook niemand anders van NSC. Ja, dan moet Plasterk deze week een verslag van zijn informatiepoging schrijven. Dat moet uiterlijk maandag naar de Tweede Kamer. Die gaat daar dan woensdag over debatteren. En de Kamer moet dan beslissen over hoe de formatie verder gaat. Ja, veel andere mogelijkheden dan een vorm van samenwerking tussen deze vier partijen lijken er niet te zijn. Want ze willen geen van allen en dan vooral de PVV en de VVD niet. Met de tweede fractie in de Kamer, die van GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, die ziet nu ook echt geen rol voor zichzelf. Dus ja, dan blijven deze vier over. De 100-jarige Fransman Charles Kost zal komende zomer de fakkel dragen bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Hij is de oudste nog levende mannelijke Olympisch kampioen. Kost was aanvoerder van het Franse wielerteam dat bij de Spelen in Londen in 1948 goud won op de achtervolging. Kost noemt het een enorme eer dat hij 76 jaar later de Olympische fakkel mag dragen. Het weer, op steeds meer plekken regen. In het noorden kan later op de dag ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt tussen de 1 en 4 graden. Morgen een stuk warmer met 11 tot 14 graden. En dan 's middags ook kans op wat zon. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Als we bij jou uitkomen, dan staan er mensen ergens vast, hè? Ja, dat is inderdaad het geval. Vooral in het zuiden van het land, op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar staat nu file tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. En in het noorden zien we nog een probleem op de A32 van Heerenveen naar Meppel. De weg is daar dicht bij Steenwijk, daar wordt een vrachtwagen geborgen. Het verkeer wordt omgeleid vanaf Heerenveen via Jouren en Emmeloord over de A7, A6 en de A50. Ster. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mieuw! Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon Kozijnen. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar Nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08. Voor het nieuws sprak ik met journalisten Yvonne Dudok en Nicole Franke. Zij bezochten wereldwijd verschillende inheemse volkeren die een steeds groter wordende strijd tegen het smeltende ijs voeren. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: KRO NCRV werkt aan een terugkeer van welk iconisch televisieprogramma? Hallo. Mevrouw, ik krijg even een rood waas. Mooi. Mager. Moet je luisteren, moet je luisteren. Het eerste wat ze doen, controleren of ik haar op mijn benen had. Bedankt voor de zendtijd. Ja, tegen 11:30 het antwoord. Nu ga ik praten met spraakmaker Yannis de Mol, ambassadeur in Oekraïne. U vertrekt over een kleine week weer naar Oekraïne, maar u bent nu dus even in Nederland. En we dachten een uitgelezen moment voor ons om met u eventjes de stand van zaken te bespreken in Oekraïne. Ja, u bent een bijzondere functie op dit moment natuurlijk. Hè? Een ambassadeur in een land in oorlog. Een land waarin niet alleen gevochten wordt aan de frontlijn, maar ook regelmatig wordt bestookt met raketten. Dieper in het land. Dat lijkt me enorm stressvol. Ook voor u dus, persoonlijk. Hoe gaat het met u? Nou, bij mij gaat het naar omstandigheden goed. Maar u heeft zeker gelijk. Dit is nu al 2 jaar gaande. We leven op het scherpst van de snede. En eigenlijk is het elke keer onvoorspelbaar wanneer er weer een aanval zal komen. Gisteren was het weer prijs. 6 oblasten, dat zijn provincies, zijn er weer aangevallen. En dat is de realiteit van ons leven. Dus we zijn specialisten geworden daar in het herkennen van drones, kruisraketten, ballistische raketten en al dat jargon. Ja, en dat u herkent het. En dan? Ja. Weet u dan ook precies hoe te handelen? Nou ja, we hebben zelf op de ambassade hebben we een beveiligingsmanager die ons informeert over wat echt een dreiging is op de stad zelf, dus op Kiev. En wat we dan moeten gaan doen, of we wel of niet de kelder in moeten. Ja. Nu gaat u met enige regelmaat terug naar uw familie om even te ontladen van de oorlog. Lukt dat dan ook om het los te laten? Kan dat? Nee, dat kan niet. Het is wel gewenst, want je kunt niet permanent aanstaan. En je moet je voorstellen, je staat altijd op scherp. Je probeert de situatie goed in de gaten te houden, alert te zijn. Maar het zou een illusie zijn om te denken dat als ik in Nederland ben, dat ik dan niet aan die oorlog denk. Je wordt er overal mee geconfronteerd. Ik word er ook steeds om gevraagd om een mening te geven. En ik denk ook dat het goed is om erover te praten. Omdat in de veelvoud van media evenementen in de wereld je ook wel ziet dat de aandacht voor Oekraïne aan het verschuiven is. Dus ja, het is ook belangrijk om het verhaal te vertellen. Ja, best bijzonder lijkt me dat u toch ineens ambassadeur werd van een land in oorlog. Nou, dat wist ik al in 2019, wist ik dat, want de oorlog is begonnen in 2014. Wij weten natuurlijk allemaal vanwege onze betrokkenheid met de MH17... Wat daar gebeurde in Donbass. Maar in Krim had je natuurlijk al de annexatie gehad. Ja. Dus die oorlog die was volop gaande op het moment dat ik daar aantrad in 2019. Ja, maar niet op de schaal zoals het nu is. Nee, maar je had een contactlijn van ongeveer 700 kilometer... En elke dag kwamen wel 4-5 mensen om. Dus ja, dat noemen ze in het Engels low intensity warfare. Maar wel elke dag oorlog. Ja. Het is voor president Zelensky ook een aanslag. Op hem persoonlijk natuurlijk. Want hij moet ook al die tijd scherp zijn. 2 jaar lang al. Hij moet die aandacht vast zien te houden. Mm-hmm. Vooral ook van het Westen natuurlijk. Die hem steunt met wapens en geld. Hoe doet hij het momenteel? Ja, wat je ziet is dat na 2 jaar de energie een issue is. Een jaar geleden had je heel veel aanvallen op de energiekritische infrastructuur. En dat betekende dat we in het koud zaten, af en toe geen elektriciteit hadden. Nu functioneert dat allemaal. Maar je ziet dat mensen moe aan het worden zijn. Moe van de spanning, het duurt heel lang. En tegelijkertijd kan men zich niet veroorloven om op te houden. De oorlog heeft geen weekend, heeft geen vakantie, gaat maar door. En wat je wel ziet, ziet, is dat door de ontwikkelingen om ons heen de aandacht minder wordt. En de onzekerheid over of die steun maar blijft komen. Mm-hmm. Nou, in het nieuws vandaag was ook natuurlijk het bericht over de Amerikaanse steun. Ja, de discussies vanaf het nieuw steunpakket weggestemd in de Senaat. Ja, weggestemd. Gelukkig heeft de Europese Unie een heel belangrijk signaal gegeven door 50 miljard voor de komende 4 jaar te reserveren. Moeten we bijzeggen, ging ook niet per se heel soepel. Niet heel makkelijk. Het is wel gebeurd. En eenheid is heel erg belangrijk om dat uit te stralen. Maar dat betekent natuurlijk ook wat voor de mensen in het land. Die zien ook wat er gebeurt. Mm-hmm. En wat doet dat dan met de mensen in het land? Nou, dat geeft spanning en onzekerheid. Het licht aan het einde van de tunnel is niet in zicht. Dat betekent wat voor de manier waarop zo'n samenleving in elkaar zit. En dat leidt ook tot spanningen. Voelen ze zich wel gesteund? Ja, ze voelen zich wel degelijk gesteund. Zeker ook met het Europese perspectief. Maar er is een enorm sense of urgency. Mm-hmm. En juist het gevoel bestaat dat dat gevoel van urgentie mm-hmm. in het Westen minder groot is dan bij hen. Ja. Want met alleen EU-steun komt Oekraïne er niet, toch? Nee, er is meer nodig. En het is ook duidelijk dat het over een langere periode nodig is. En het is ook cruciaal voor onszelf. Omdat op het moment dat Rusland ophoudt met vechten, is er misschien een begin van vrede. Als Oekraïne ophoudt met vechten, dan hebben we een enorm probleem. Want mm-hmm. Dan houdt het daar niet op. Nee, en u zegt dus dit alles zorgt voor spanningen. Hoe uiten die spanningen zich? Nou, onder andere, kijk, eenheid is heel erg belangrijk. Je ziet dat in de politiek iedereen zich verzameld heeft achter de president. Nu zie je heel langzaam ook spanningen tussen de legerleiding en de president. Je ziet in het parlement mensen die vinden dat er een kabinet van nationale eenheid moet komen. Je ziet ook dat er ontevredenheid is in het land zelf over het feit dat de media zijn gelijkgeschakeld. In de zin van dat er één kanaal is waarin van alles wordt gedaan. Dus men heeft behoefte aan discussie. En tegelijkertijd snapt men dat men niet verdeeld moet worden, omdat een oorlog vergt dat je eenheid laat zien. Mm-hmm. En hoe gaat Zelensky daarmee om? Heel voorzichtig. Dat betekent dat er wel aankondigingen zijn gedaan dat er een civiele en militaire verandering aan zit te komen. Maar het gaat langzaam. Ja, nee, we lazen de afgelopen dagen natuurlijk het nieuws vanuit Oekraïne, vanuit de politieke top dan. Hè. Dan hebben we het over de populaire legerleider Valery Zaluzhny. Zaluzhny, ja. Spreek het zo goed uit? Zeker. Ja, hij heeft kritiek op Zelensky's beleid. Hij heeft een opiniestuk gepubliceerd bij CNN. Hoe kijken Oekraïners daar dan naar? Want ik kan me ook voorstellen dat zij denken, ja jongens, jullie daar aan de top, op zijn minst, hou vol, nu samen. Nou, zeker, eenheid is belangrijk. Maar hoe kijkt men daar? Kijk, er is enorm veel waardering voor Zaluzhny. Ik heb hem toevallig 10 dagen geleden gesproken. Tijdens een bezoek van Onno Eichelsheim, onze commandant der strijdkrachten aan Oekraïne. En die man die staat symbool voor het verzet tegen Rusland. Je moet je voorstellen, hij is 30 jaar al militair. Daarvan heeft hij 10 jaar al gevochten. Die man heeft een enorm aanzien in Oekraïne. Dus het vervangen van deze persoon is een enorme heikele kwestie. Vooral ook omdat de populariteit onder de bevolking enorm groot is. Tegelijkertijd is 2 jaar intensieve oorlog is enorm. En je kunt je ook afvragen, hoe lang houden we dat met elkaar vol? Ja, dus wat is dan de juiste beslissing? Nou, dat is dan aan Zelensky. Ja, precies. Ja, ja. Een van de dingen waar u zich als ambassadeur mee bezighoudt is ontmijning. Oekraïne is inmiddels een land met de meeste mijnen ter wereld. Ja. Kunt u schetsen waar we dan aan moeten denken? Hoeveel mijnen liggen er? Waar liggen ze? Om een voorbeeld te geven, dan liggen er 6 landmijnen per vierkante meter. Per vierkante meter? Per vierkante meter. Dat is het 1 landmijn, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat is volledig ondermijnd. Dus, en het trieste is dat proces doorgaat. Tegelijkertijd, de gebieden die bevrijd zijn, bijvoorbeeld in Gerson en Kharkiv, die worden ontmijnd. Nou, Nederland is daarbij betrokken, samen met anderen. Dus je hebt militaire ontmijning, maar je hebt ook humanitaire ontmijning. En dat is is nodig om mensen de kans te geven om weer terug te komen naar een gebied. Want je moet je voorstellen, mensen zijn ook afhankelijk van een stukje land om daar wat te kunnen verbouwen. En dat kan natuurlijk alleen maar als je weet dat er geen mijnen meer liggen. Dus dat soort zaken moeten eerst gebeuren. Nou, Nederland is daarbij betrokken, samen met de VN-instellingen. Bij de aan de humanitaire kant. Aan de humanitaire kant, ja. En dat is iets wat een enorme hoeveelheid werk oplevert. Maar wat wel cruciaal is om überhaupt weer aan economische activiteit te kunnen denken. Ja, en wat is dan uw rol daarin? Mijn rol is om in ieder geval te zorgen dat partijen met elkaar samenwerken. Dat de Nederlandse bijdrage zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk de mogelijkheid bieden aan Oekraïne om een eigen verdienvermogen weer op orde te krijgen. Ja. Want uiteindelijk is dat wel cruciaal. Je wil dat de economie blijft draaien. Ja, er zijn ook andere projecten waar Nederland zich mee bezighoudt, hè? Waterwerken? We hebben traditioneel zijn we betrokken bij alles wat met watermanagement te maken heeft. Dat gaat van drinkwatervoorziening tot aan sanitatie en van irrigatie tot aan havenwerkzaamheden. Of maar ook het gebruik van de binnenvaart producten van de landbouw af te voeren richting de zee en daarmee richting de wereldmarkt. Dus we zijn op allerlei terreinen daar actief om onze expertise in te zetten. Ja. Zoekt u daar ook mee naar waar kunnen we ons inzetten? Of komt het eigenlijk gewoon wel altijd bij u terecht? Nee, we zijn gewoon een van de partijen als ambassade. En natuurlijk wordt er ook naar ons geluisterd. Maar we hebben een heleboel expertise in Nederland. En gisteren was ik bijvoorbeeld betrokken bij de overeenkomst tussen 5 waterschappen en 5 waterorganisaties Nederlandse met 5 lokale organisaties. En dan zie je dat het hele palet aan kennis wat wij te bieden hebben, kan worden ingezet in Oekraïne. En iedereen dat maakt wil echt een verschil. Kan ook altijd. Want ook dat kost natuurlijk mankracht en het geld. Het kost mankracht en vrouwkracht. Het kost ook geld. Maar we hebben ook heel erg het besef dat onze bijdrage nodig is om Oekraïne te helpen richting Europese integratie. En het is ook voor onze eigen veiligheid dat Oekraïne overeind blijft. Een van de manieren waarop we ook Oekraïne helpen is door ze op te vangen hier in ons eigen land. Nu is er onlangs discussie ontstaan hier in Nederland. Mona Keijzer heeft dat aangezwengeld van de Boer-Burgerbeweging en zei, ja, misschien kunnen ze wel terug naar veilige delen van Oekraïne. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, die discussie speelt ook in Oekraïne zelf. Je moet je voorstellen, er zijn 32 miljoen Oekraïners, 6 miljoen in Oekraïne zelf ontheemd en 6 miljoen Oekraïners zitten in het buitenland. En het is evident dat men de mensen nodig heeft om het land overeind te houden, economisch gezien, maar ook om het land te verdedigen. Dus ook in Oekraïne is een discussie gaande over hoe kunnen wij onze mensen terugkrijgen, maar dan wel op een manier die veilig is en toekomstbestendig is. Dus dan moet je denken aan opvang, huizen, mogelijkheden van schuilkelders voor kinderen als ze naar school gaan, maar ook banen die er moeten zijn. Ja. Dus men snapt heel goed dat het belangrijk is om mensen terug te halen, maar tegelijkertijd moet er wel aan basisvoorwaarden worden voldaan om dat überhaupt te kunnen. Nou, waarbij denk ik veiligheid dan ook het meest ingewikkelde vraagstuk is. Absoluut. En gisteren hebben we weer gezien dat er bombardementen worden uitgevoerd op steden. Dus voorlopig is dat een hele moeilijke zaak. Ja, en hoe zit dat militair? Want dat is natuurlijk ook heel interessant. Mankracht hebben ze nodig voor het leger. Je kunt niet zeggen, je komt terug naar Oekraïne en we bieden je veiligheid. Nee, we sturen je naar het front. Nou, mobilisatie. Kijk, een van de dingen is dat als je kijkt naar de omvang van het leger en het potentieel aan menskracht om het leger te bemannen en te bevrouwen. Om de balans te houden. Want er zijn ook heel veel vrouwen die in het leger zitten. Aan de Russische zijde is het potentieel veel groter. En daar zie je dat kwantiteit speelt een enorme rol. En als je puur naar de statistieken kijkt, dan zou Rusland dat veel langer kunnen volhouden dan Oekraïne. Daarom is het wel belangrijk dat men nu begint met mobiliseren en voorbereiden en zorgen voor aanvullingen. Ja, en ze zijn dus ook aan het kijken naar hoe Oekraïners die nu in Nederland zijn, hoe die terug kunnen keren. Om op wat voor manier dan ook bij te dragen. Daar wordt naar gekeken, inderdaad, ja. Ja. Voor uzelf geldt dat u over een half jaar een nieuwe positie krijgt. Namelijk als ambassadeur in Polen. Wat wilt u dan sowieso bereikt hebben, als je ervan kan spreken, in uw periode die u nog rest in Oekraïne? Nou, ik wil in ieder geval zorgen dat we de ambassade goed hebben lopen en dat er programma's staan. We hebben ook grote activiteiten op het gebied van accountability. Dat wil zeggen ter verantwoording roepen van diegenen die oorlogsmisdaden hebben begaan, met name Russen. Het verzamelen van bewijslast. Er zijn heel veel onderwerpen waar de boel moet worden opgestart. Het is mijn rol om dat mede voor elkaar te krijgen. En ook om duidelijk een blik en beleid te ontwikkelen voor hoe wij in de toekomst met de Oekraïne omgaan. Ja. Denk aan bijvoorbeeld het hele onderhandelingsproces over Europese integratie. Ja. Nou, grenst Polen aan Oekraïne? Dat zal misschien wel helpen. Dus u blijft dichtbij. Nou, absoluut. En uw werk zal denk ik ook daar wel heel veel gaan over. Zeker. Dat is onvermijdelijk. En het is ook heel goed. Voor mij persoonlijk is het goed, omdat het mij helpt om langzaam afscheid te nemen van Oekraïne. Maar het is zeker zo. Kijk, je moet je voorstellen, in Warschau lopen 1 miljoen Oekraïners rond. 1 miljoen. Mm-hmm. Dus de laatste keer dat ik er was. Veruit de meeste vluchtelingen. Samen met Duitsland. Dus ja. Oekraïne is daar op ieder moment van de dag aanwezig. Ja. En een issue. Dus dat is het. Dank u wel dat u hier wilde zijn. Graag gedaan. Dennis de Mol. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, intussen is naast u aangeschoven Jos Baak uit Houten. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, u bent 67. U bent met pensioen en u heeft 40 jaar bij de NS gewerkt. Klopt. Ja. Mooie baan? Ja, ik was bedrijfsjurist, dus ik heb niet op de trein gezeten. Nee. Maar 40 jaar lang bezighouden met allerlei juridische aspecten van de nieuwe projecten, zoals de Betuweroute, tot aan inkoopcontracten. Oh, ja. Heel veel verschillend werk gedaan. Maar heel veel plezier altijd gehad. Ja, anders blijft u er geen 40 jaar zitten, denk ik ook. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, maar vroeger wel. Ja, toch? U houdt van lezen en quizzen. Ja. Dat komt goed uit, want u zit nu in een quiz. De hoogste score tot nu toe is die van Wilco Magielsen uit Zeist. 70 punten heeft hij neergezet. Dat is fors. Ja. Ik wens u veel plezier om hem te verslaan. Universiteiten willen de instroom van internationale studenten verlagen. De afgelopen jaren nam dat aantal flink toe. Daardoor zitten collegezalen soms overvol. Ze komen daarom met twee nieuwe maatregelen. Minder Engelstalige bacheloropleidingen. Er moet een deel van de Engelstalige bacheloropleidingen worden omgezet in een Nederlandstalige opleiding. Volgens de laatste cijfers daalt de instroom uit het buitenland al iets. En we vragen daarnaast een instrument om het maximaal aantal op die Engelstalige opleidingen te kunnen zetten. Ja, de Nederlandse universiteiten gaan dus zelf maatregelen nemen om de instroom van internationale studenten te beperken. Vraag 1. Hoeveel procent van de eerstejaars studenten die aan hun bachelor begint, komt nu uit het buitenland? 30. 31 procent. Vraag 2. Het doel van de maatregelen is het aantal internationale studenten terugdringen en wat te vergroten? De Nederlandstaligheid op de opleidingen. Ja, Nederlandse taalvaardigheid. Vraag 3, luister hier even naar. The yeas are 49, the nays are 50. Amerikaanse Senaat heeft een steunpakket voor zowel Israël als Oekraïne afgewezen. Waarschijnlijk omdat Trump op de achtergrond druk uitoefent, die wil niet. Ja, het politieke gekonkel hier in Washington DC dat even slecht uitpakt voor Kiev. De Amerikaanse Senaat heeft een deal afgewezen waar ze maandenlang over hebben onderhandeld. Het gaat om een wetsvoorstel voor een financieel pakket onder meer van hoeveel miljard dollar? 35. 118 miljard in totaal. Vraag 4. Ondertussen gaat de oorlog in Oekraïne verder, maar de informatieoorlog ook. Hoe heet de Amerikaanse presentator die president Poetin heeft geïnterviewd? Tucker Carlson. Ja, dat is goed. Dat is de oud Fox News presentator. Die vindt het zijn plicht om Amerikanen het verhaal van Poetin te vertellen. Hij vindt namelijk dat Amerikanen eenzijdig nieuws voorgeschoteld krijgen. Vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Als u die naleest, dan staat er in die opdracht dat ik niet dan nadat er akkoord is over de rechtsstatelijkheid met de rest mag worden doorgegaan. En ik kan alleen maar zeggen, daar houd ik mij aan. Ronald Plasterk. Ja, informateur bij de formatie. U krijgt nu de kans om nog een extra puntje te scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Op de moeilijke vraag 2. Wat wordt het? Voor de moeilijke. Moeilijk, hou ik van. Wie overhandigde gisteren een brief met uitleg van Omtzigt aan informateur Plasterk? Eddy van Heijem. Ja, dat is goed. 2 punten erbij, nieuwsfactor al op 5. Lekker bezig. Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten krijgen. Het is de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om één term. En als u het denkt te weten, zeg stop, maar doe het niet te vroeg. Ja, anders is het mis. Maar goed, kan ook punten kosten. Daar gaan we. 4. Het had kunnen dooien, maar het werd vriezen. 3. De gifbeker laat ik aan mijn tegenstander. 2. Ik versloeg een ploeg van boven mijn niveau. 1. Ik sta als eerste divisionist in de halve finale van de KNVB-beker. Cambuur. Ja, dan komen we daaruit. Ja, voor 4 punten hadden we dus het had kunnen dooien, maar het werd vriezen. Het is een voetbalclub uit Leeuwarden, hoofdstad van Friesland. En dan de gifbeker laat ik aan mijn tegenstander. De club speelt voor de echte beker. Vitesse verliest alleen maar en dreigt te degraderen. Ja, en ik versloeg een ploeg van boven mijn niveau. Ze speelde tegen Vitesse en die speelt nu nog in de eredivisie. Cambuur speelt de eerste divisie. 12 vragen moet u goed beantwoorden, meneer Baak, om aan kop te gaan. We gaan beginnen. Oké, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welke plaats gold een noodbevel na een oproep om aangehouden boeren te bevrijden? Apeldoorn. Ja, er is radioactief water gelekt uit welke kerncentrale? Fukushima. Ja, KRO-NCRV werkt aan een terugkeer van welk iconisch televisieprogramma? Ook dat nog. Ja, was de hintsvraag ook. De politie heeft een nieuwe rollerbank voor wat voor voertuigen? Fatbikes, e-bikes. Ja, welk journalistiek platform dagvaart het OM voor het afluisteren van journalisten? Follow the money. De correspondent. Alleen in Groningen en welke andere provincie worden de tarieven voor de wegenbelasting niet verhoogd? Drenthe. Ja, Google gaat advertenties van welke beroepsgroep verbieden? Loodgieters. Ja, een groep van grote beleggers claimt een 500 miljard van welke bank? ING. Ja, welke supermarktketen neemt extra maatregelen tegen winkeldiefstal? Jumbo. Ja, pensioenfonds PFZW heeft bijna alle belangen in wat voor soort bedrijven verkocht? Oliebedrijven. Ja, de miljarden staatssteun voor KLM tijdens welke periode was onwettig? Corona. Ja, FIFA wijst het beroep tegen een wereldwijde schorsing van wie af? Overmars. Ja, een foto van welk slapend dier op bedje van ijs wint natuurfotoprijs? Een wolf. Een ijsbeer. Oh, dat is jammer, zeg. Net 1 vraag te weinig. 66 punten in totaal. 11 vragen goed beantwoord. Niettemin, zou ik zeggen. Meneer Baak, lekker gewerkt. Dankjewel. Fijn dat u er was. Dank ook aan mijn gasten van vandaag. Mijn spraakmaker natuurlijk, ambassadeur in Oekraïne, Jennis de Mol. Goeie reis terug naar Ustek en Kiev. Dank ook journalisten Yvonne Dudok en Nicole Franke dat jullie hier wilden zijn vanmorgen en komen praten over jullie boek. Zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u zoals altijd Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Waar praten de 3 overgebleven formatiepartijen nog over? Sinds ze een half uurtje geleden zijn aangeschoven bij Ronald Plasterk. En hoe moet dat verder als het eindverslag er is? Kamer debatteert volgende week, woensdag, over het vervolg. Ik ga praten met de man die samen met Pieter Omtzigt een initiatiefnota schreef over goed bestuur. Laurens Dassen van Volt is mijn gast. Zo is Sven op 1. Dat is zometeen om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier mijn collega Carl-Johan de Zwart. Ik wens u dus nu een fijn weekend. We gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Fijne dag.